Middernacht, het is maandag 6 december. Renate Evers met het NOS Journaal. Het Internationaal Monetair Fonds vindt dat het noodfonds van de eurozone moet worden uitgebreid. Het fonds van 750 miljard euro kan worden ingezet als eurolanden in financiële problemen zitten, zoals Griekenland en Ierland. IMF-topman Strauss-Kahn gaat morgen in Brussel zeggen dat het economische herstel in Europa bedreigd wordt door nieuwe onrust op de financiële markten. 200 slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk willen dat de Tweede Kamer het onderzoek van de commissie Deetman overneemt. Ze hebben geen vertrouwen in de commissie. Ze willen een onafhankelijk onderzoek waarbij getuigen onder ede worden gehoord. Een Kamermeerderheid wil eerst het rapport van de commissie Deetman afwachten. De Nederlandse blushelikopters die onderweg waren naar Israël keren terug. De brand die 4 dagen in Israël woedde is inmiddels onder controle en daarom zijn de heli's niet meer nodig. Israël wilde de Nederlandse blushelikopters ook gebruiken om te oefenen in het blussen vanuit de lucht met flexibele waterzakken. Nederland gaat de Israëliërs dat later alsnog leren. Oud-bestuursvoorzitter Geert Dales van Hogeschool in Holland heeft de Zwarte Piet 2010 gekregen. Deze prijs voor het schenden van oeroude Hollandse waarden krijgt hij vanwege de gouden handdruk die hij kreeg bij zijn vertrek en het dubieuze declaratiegedrag van de bestuurders van In Holland. Andere genomineerden voor de Zwarte Piet waren voetballer Nigel de Jong en horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Nederland heeft het WK darts voor landenteams gewonnen. In het Engelse Houghton Le Spring wonnen Raymond van Barneveld en Koos Tompé van Wales. Het werd in de beslissende partij 8-5 voor Nederland. Het is voor het eerst dat het WK darts voor landen is gehouden. Het weer, vannacht opklaringen, kans op mist. Langs de kust mogelijk nog winterse buien en het vriest licht. Morgen overdag vrijwel overal droog, af en toe zon en de middagtemperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen, gave gozers en gave gasten natuurlijk. En voor het mooie zusje van de voorzitter van de JOVD. Bejaarde sneumneuzen mogen nu gaan slapen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne delen we geen gouden zwarte pieten uit aan figuren aan Geert Dales. Beeld heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter Echte Janne. Inbellen doe je op 0800-1121. De stelling in Wat een Geleuter is vandaag: kut dat we het WK voetbal niet krijgen. Kloten mag ook. Ja, daar kom ik nog op terug, Jan. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je een Belgische kroegeigenaar en val je tijdens je dagelijkse plas in een beekje voorover in het water en vries je dood? Ja, dan ben je een ontzettende Johan. En trouwens, als je de gouden zwarte piet krijgt... Ben je ook een Johan. Ja, zal maar kraken. Laten we eventjes kijken wie deze week nog een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, dat kan er maar eentje zijn. Dat is natuurlijk de man die eigenlijk de hele wereld in zijn greep hield. Of liever gezegd, houd. Zijn website en nog houdt inderdaad, Julian Assange. The rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined. Ja, de baas van WikiLeaks. Ja, goede gast. Ja, nou, dat dacht ik wel. Hij heeft in ieder geval wel de boel weer een beetje opgeschud. Arrestatiebevel via Interpol. Hè, ik geloof ergens het neuken zonder condoom, toch? Volgens mij via het neuken van een Zweedse vrouw tegen haar wil in. Oh ja, dat heet verkrachting dan. Ja, ja, ja. Nou, ze verwachten trouwens dat het een complotje is om de man tegen te houden. Nou, internationaal opsporingsbevel. Ja, gaan ze hem vinden, denk je, Jan? Vast, maar ze durven hem niet op te pakken, want dan gaat de boel echt los. Dus, ik heb trouwens... Ja, dan gaat hij op een knopje drukken, en dan valt de bom. Ja. Ik heb trouwens nog even de minister opgesteld en hele type... En Uri Rosenthal, een heleboel, allemaal gevraagd. En? Ja, die weten het allemaal niet en die snappen niet wat ze moeten doen. Dus, maar is hij? Ik zeg een Jan. Echt Jan. Lijkt mij ook. Dan hebben we nog eentje, Janine Hennis. Mannen, zo kan hij wel. Nee, het is een leuk compliment. Zullen we het daarop houden? Onze eigen enige echte Janine. Ja, Europarlementariër van het jaar. Knap, hè? En lijkt me ook zeer terecht. Een echte Jan met een prijs, Jan? De eerste. Van wie heeft ze het eigenlijk gekregen? Ja, een of ander blaadje, weet ik veel. Dat maakt ook niet uit. En of er gepolfokt is, maakt ook niet uit. Maar het is gewoon terecht. En Janine was het al, maar nu is ze dubbel een echte Jan. Nee, we zijn er trots op, zeker weten. Janine Hennis. Wat dacht je van die goed heilig man, Sinterklaas? Nou, Edgar, als je zo stout bent geweest als jou... dan heeft Sinterklaas natuurlijk een opdrachtje voor jou... om dat weer helemaal goed te maken. Zing jij eens een mooi liedje voor Sinterklaas. Welke Sinterklaas, Jan? Welke? Er waren er van de werkenaars twee in beeld bij Pand. Ja, hoe was dat nou, zeg? Ja, heb grappig. Je het gezien? Ik heb het gezien. Vond je het leuk? Grappig. Vonden de kindjes het leuk? Weet ik niet. In ieder geval, ik moet eerlijk zeggen... ik heb gekozen voor Sinterklaas, niet voor kerst. Ja, nou, ik voor kerst. Maar ik denk dat jij Sinterklaas wel een Jan vindt, of niet? Nou, ik twijfel een beetje. Ja. Jij? Zullen we het volgend jaar... Ja, we kijken volgend jaar wel trouwens. We hebben er nog één. Wilma Nanninga. Ja, roddelen is helemaal niet negatief. Het is juist een heel sociaal iets. Ja, Jan. Die Wilma Nanninga, die twittert dus. Wij twitteren ook. En onze gast van vanavond twittert ook. En die twittert, er komt iets moois aan. En haar volgende tweet... Cas Spijkers heeft kanker aan slokdarm en maag. Nou ja, dat is voor haar business toch ook mooi. Ja, maar dat is te smerig voor woorden. En natuurlijk kwam er daarna weer een tweet dat er komt iets moois aan. Niet op Cas Spijkers wees, maar ik vond het een tamelijk smerig verhaal. En, dus Wilma, die heeft een probleem met mij deze week. Ja, roddel en achterklap, daar houden wij niet van. Dat is niet zo echt, Jan. Dus nee. Ik denk dat die Wilma gewoon een Johan is. Nou, Wilma die ging ook nog een geitenfokkerij in Frankrijk beginnen, zei ze op Twitter. Nou, dat lijkt me nou een buitengewoon goed idee. Dus Johan, wegwezen. Dat dacht ik wel. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, vanavond de vrouw die zo laag op de lijst van de PvdA stond dat ze voor zichzelf campagne moest gaan voeren. Maar ja, het hielp geen moer, want ze haalde onvoldoende voorkeurstemmen. Het lekkerste wij van de PvdA, Meili Vos, goedenacht. Nou, dankjewel, zeg maar, op deze nacht. Heerlijk. Ben je het ermee eens? Ja, dat kan ik moeilijk over mezelf zeggen, maar als jullie het zeggen, dan... Nou ja, de concurrentie is niet heel erg groot. Nou, Sharon Dijksma, maar dan moet je wel een bepaald fetish hebben. Ja, gewoon iedereen zijn smaak. Nee, Meili, je ziet er goed uit. Dank je. Dus we zijn heel erg blij dat je hier in de studio bent, ja, ondanks wat? Ondanks een lichte griep dit weekend, maar ik kom moet ik weer graag gaan masseren? Nee, ik ben vanmiddag naar de Chinees geweest. Ja, die kunnen het ook een beetje. En die heeft het allemaal uitgemasseerd. Gelukkig. Ja. Hey Meili, jouw leven is in elkaar gestort, hè? Nummer 38. Oh, ja, nee. Nou, je hebt alles opgegeven geleden voor de PvdA. En nee, dat valt best mee. Hoe rancuneus ben je? Eerlijk antwoord. Ik was 2 dagen heel rancuneus naar 2 mensen. En daarna dacht ik van, nou ja, oké, shit happens. Doe jij je wat weet, doe ik je weet als politicus, hey, hè? Welke doet 2? Dank je. Die zaten in de kandidaatstellingscommissie. Welke 2? Namen. Rugnummers. De voorzitter. Ah. En dan nog iemand die ik niet ken, maar ik weet wel dat die bestaan heeft. Maar ik weet niet wie het is, daar heb ik alleen maar over gehoord. Dus je was boos op een soort spook? Ja, ben je wel vaker. Dat is op zich wel veilig. Nee, maar goed, ik was 2 dagen echt heel boos en heel chagrijnig. En daarna dacht ik van ja, je weet dat het gebeurt. Heel veel politici, en zeker van PvdA-huizen, is hetzelfde overkomen. En die leven ook allemaal nog steeds. Dus ja, het hoort er wel een beetje maar bij. Maar het kwam omdat je dat je een spelletje had meegedaan, toch? Dat werd als reden aangevoerd. Wakku wakku? Nee, daar heb ik nooit mee gedaan. Dat is toch ook helemaal niet op tv. Welk spelletje was je dan? Dat weet ik niet. Nee, ik heb wel eens wat hier en daar wat paalquizjes meegedaan. En de geschiedenisquiz en dat soort dingen. Ja, mediageniek ben je en daar houden ze niet van. Dat is gezegd inderdaad. Dat een van de redenen was dat ze... dat een aantal... De helft vindt mij hartstikke leuk. En de andere helft vindt me niet leuk. Compromis is. Dan sta je op 38. Ja. Maar ja, goed, je bent dus genaaid door de PvdA. Maar voel je nog steeds een PvdA-er? Ja, ik ben sociaaldemocraat. Af en toe baal ik wel van... Nee, je bent een sociaal-liberaal. Nee, ik ben een sociaaldemocraat. En de sociaaldemocratie heeft een heleboel verschillende vleugels. Ja. Waaronder de vrijzinnige vleugel van mij. En die is vrij vleugellam, geloof ik. Ja, die is wel vrij vleugellam. Ik baal af en toe wel gewoon dat bij de sociaaldemocraten... de enige partij die het sociaaldemocratisch ideaal doet... is de PvdA. Daar baal ik wel eens van. Maar net als veel meer PvdA'ers. Maar jij moet de sociaaldemocratie wel... Maar de sociaaldemocratie wil jou niet. Dat is lullig. Nee, dat is niet waar. Nou ja, ze motten je niet bij de PvdA. Nee, er was een gedeelte dat mij niet most. En dan nou, die gedeelte heeft het wel voor te zeggen. Want jij zit lekker nu op je wachtgeld. Maar de kiezers zetten je op 6, toch? Qua voorkeurstemmen. Ja. Ja, maar dat zijn sociaaldemocraten. Dat zijn kiezers die... Kijk, je hebt de PvdA, je hebt de leden van de PvdA... je hebt een heel klein aantal mensen die in die kandidaatstellingscommissie zaten. En een aantal mensen die misschien wat harder hadden kunnen lopen voor mij... en die achteraf ook zeiden van, joh, dat was nu niet helemaal goed gegaan. Mm. Nou, dat is balen. En voor de rest heb je sociaal-democratische kiezers. En daar was ik best tevreden over. Ja, want je hebt hartstikke je best gedaan in de Tweede Kamer. Tenminste, in elk programma kwam je wel een keer voorbij. Ja, ik kan niet zeggen dat ik luid ben geweest. Nee. Maar waar vielen ze dan om? Ja, iemand die mediageniek is, dat is toch juist heerlijk voor een partij? Nou, kijk, wat op dit moment, en dat zie ik nu ook... is overigens als alle grote partijen, CDA, VVD ook... waar ze moeite mee hebben, is mensen met een echt heel uitgesproken mening. Bijvoorbeeld iemand als Paul Kalma, echt sociaal-democratisch geweten... maar gaat vaak zijn eigen gang. Dat werd ook niet echt gewaardeerd. Nee. En dat is, je ziet, en dat is een neiging bij alle grote partijen om... ja, toch die fractiediscipline om gewoon eigenlijk het liefst gewoon een beetje gedweeën, aardige, maar niet al te uitgesproken mensen te selecteren. En de lijsttrekker, die kan dan wel. Maar heb je het goed gedaan als Kamerlid? Je vindt het zelf van wel, toch? Ja. Dan is 38, nadat je vorige keer ook 38 stond, toch gewoon een afgang, of niet? Nou, niet een afgang, gewoon een teleurstelling. Ja. Dat is gewoon een enorme dolk in je rug. Ja, nou, dolk in mijn rug. Mes in je rug. Ik weet nog, ik heb daar ook heel veel over met Frank Heemskerk gesproken. Frank Heemskerk is precies hetzelfde overkomen. Ja. Goed Kamerlid. Maar ja, door allerlei dingen. Ook omdat hij een witte man was uit de Randstad. En ik kwam ook uit Amsterdam en er waren te veel Amsterdammers. Ja, dan sneek moeten verhuizen. Een witte dat man? Dat ga ik niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Maar Lies, jij nou witte man? Ja, witte mannen. Een witte man. Ja, je hebt dus inderdaad sowieso, kijk, het CDA heeft een systeem dat je dus de katholieke protestanten, de verschillende regio's moeten vertegenwoordigen. En jullie hebben allemaal op die lijst. We hebben man, vrouw, maar ook regio. En er kwamen ook heel veel mannen, heel veel mensen uit Amsterdam. Nou ja, als op de helft van de lijst kan niet uit Amsterdammers bestaan. Ja, wat gek hè, dat de PvdA het van de grachtengordel moet hebben. Zou je toch ook niet verwachten? Nee, die wonen allemaal niet in de grachtengordel. Ik ben de enige die een beetje in de ik woon in de grachtengordel. Ja, en toen misschien dacht je van, was dat ook wel de belangrijkste reden waarom ze mij zo laag zetten. Wel, nee. Ik denk het niet. Hey, maar en toen dacht je van, krijg even lekker de pest met je 38. Ik ga voor mezelf, ik ga voor de voorkeur stemmen. Ja. Ja, 10.000. 200. Ja. Dat is een beetje triest. Wat deed je mis in jouw campagnetje? Nou, ik ben er misschien te laat begonnen. Ik heb een beetje naar Boris van der Ham zitten kijken. En die bereidt dat ook echt. Die heeft het nu al 3 keer gedaan. Doet het heel erg goed. Ja. Maar die is daar ook gewoon echt al een jaar van tevoren mee bezig. En die zorgt ook dat hij genoeg geld heeft daarvoor. En die spaart daarvoor. En dat had ik gewoon structureel. Ik ben gewoon 4 weken van tevoren ben ik begonnen. Maar waarom ben je zo laat begonnen? Omdat je niet aan zou komen? Omdat ik op een gegeven moment ook wel eventjes de knoop door moest hakken. En mensen bij elkaar moest en een plan moest trekken. Dat plan, ja, het is allemaal een beetje hapsnap gegaan. Uiteindelijk vind ik het dan nog redelijk goed gegaan. Ja, want de vraag is natuurlijk, welke campagne was slechter? Die voor Job Cohen of die voor jou? Dat weten we wel. Dat was van ome Job natuurlijk. Ja, dat vind ik ook. Ja. En toch 10.000. Ja, maar goed, je hebt ook gewoon tv nodig. Je hebt heel veel factoren nodig. Je kunt in je eentje met een budget van 0... is natuurlijk best lastig om heel veel mensen te bereiken. Maar als je nou je zegt, ik heb het goed gedaan in de Tweede Kamer. Ja. En je was overal in beeld. Je hoefde één vandaag aan te zetten en er was Meili in een kittig pakje. Als men jou kent en je hebt zo goed gedaan, waarom krijg je er maar 10.000 voorkeurstemmen? Want Sabine Uitslag? Nee, die kreeg er veel die meer. Heeft de drempel gehaald. Ja. Het gewoon een boerin moeten zijn. Ja, maar die had een hele Achterhoek of zo mee. Dat bedoel ik. Ja, dat is ook wat... als je naar de regionale stem hebt, en die heb ik natuurlijk niet. Maar goed, aan de andere kant zou je eens kunnen zeggen, dan heb ik heel Nederland natuurlijk die ik probeer te bereiken. Nee, dat zou ik nog wel eens keer willen uitzoeken. Niet ik ben wel benieuwd. Kijk, dat is nou nog wel eens leuk onderzoek voor politicoloog. Ga dat nou eens uitzoeken waar dat aan ligt. Bij die voorkeurstemmen. Want ze zoeken allemaal uit van, politici op Twitter, wat betekent dat? Ik heb echt... Volgens mij de afgelopen jaar heb ik 20 verzoeken van studenten gehad van alle studierichtingen over iets te vertellen over mijn Twittergebruik. Echt een gek word je ervan. Ja, gaan we zo maar originele vragen. Ja, doen we daar straks. Daar gaan we het niet over hebben. Want wel. Maar originele vragen over hoe dat werkt met focuscampagnes. Dat kost waarschijnlijk ook wat meer tijd. Maar had jij gedacht dat er zo weinig zouden zijn of niet? Maar in elk geval nee, te weinig. Ik had niet gedacht dat ik de drempel zou halen. Echt niet? Nou, omdat ik ook wist dat ik te laat... Ik wist wel van wat het betekent, zeg maar, om een goede voorkeurscampagne te voeren. En wat ook wel zo'n beetje de succesfactor... En ik wist dat ik die niet had. Nee, maar ben je niet te laat begonnen omdat je er wel van overtuigd was dat je heel veel stemmen zou krijgen? En niet genaaid zou worden. Nou, nu ga je echt zo ontzettend psychologiseren ook over iets van een half jaar Ja, geleden. Dat doen wij bij Echte Janne. Ja, dat weet ik. Nou, volgens mij was dat niet de reden. Nee, ik ben gewoon te laat begonnen omdat ik op een gegeven moment dacht, potverdomme, dat zou ik ook nog kunnen doen. Je dacht gewoon dat je hoger zou komen, dus je hebt er helemaal geen rekening mee gehouden. Ja, ook dat. Ja, nee, dat dacht ik ook. Ja. Nou, dus dit heet genaaid? Ja, hartstikke genaaid. Maar, en dan zit... Ja, door, wel? Nou, dat kostte dan hebben ze zo ontzettend veel mensen genaaid. Dan zouden ze eigenlijk ook de zo. Hele... Nee, maar dat klopt ook niet. Ik denk dat die lijst beter had gekund. Maar dat vindt iedereen altijd. Dus dat... Hey, en op zijn Duits, und jetzt, wat ben je aan het doen? Ik ben freelancer, ik ben zelfstandige. Dus ik verdien nu de kost met dagvoorzitterschappen, artikelen schrijven, adviesjes. Ja, want we moeten het hebben over je wachtgeld. Ja, oh ja, daar werden altijd die zeikers over. Nou, zeikers, weet je, zeikers, hoe meer zeikers. Mensen erover gaan zeiken, hoe meer ik de neiging heb om gewoon 2 jaar lang lekker helemaal niks te doen. Om gewoon te doen zoals de PVV. Gewoon niks. Nou, ja. De PVV? Ja. Ik zie jou niet zo snel door brievenbussen plassen, eerlijk gezegd, hoor. Nou, die neiging krijg ik dan wel. Zo'n plasgoot moet nee, je daarvoor ik ben natuurlijk gewoon een Calvinist met een goede arbeidsethos. Ik ben gelijk, ben ik begonnen met werk zoeken. En al het gezeik over wachtgeld, bedoel het. Ja, maar waar kwam de PVV nou opeens vandaan? Dat is wel heel erg grappig. De PVV heeft nu wat meer mensen. En die hoeven bijzonder weinig te doen. En zeker ene meneer Lucassen. Die mag namelijk helemaal niets doen en gaat niet weg. De heer Sharp is opgestapt. Die hebben nu ook allemaal wachtgeld. Die komen voorlopig ook. Dat vind Lucas heeft geen wachtgeld, want die zit nog in de Kamer. Ja, nee, maar goed. Alleen Sharp heeft 2 maanden wachtgeld. Dat is dan zitgeld, want Lucas hoeft helemaal niets te doen. Ik bedoel, het... Jezus, de hele dag daar zitten, dat is ook wat. Nou, dat vind ik best wel geld van de hele dag zitten. Nou, wij krijgen meer betaald voor die 2 uurtjes hier, hoor. Jullie doen het ook goed. Oh, dankjewel. Dus daarom moeten ze ook een beetje ophouden met dat gezeik over Kamerleden. Dus Kamerleden verdienen best wat, maar echt niet heel erg veel. Hoeveel wachtgeld krijg je dan? Ja. Volgens mij krijg je 80% van je laatst verdiende inkomen. En dat is? Volgens mij is het iets rond de €3.000. Nee, joh. Netto. Per maand. Wel, nee. Netto. Ja. Je verdient veel meer als Kamerlid. Netto, Jan. Nee, als we de wachtgeld regelen. Dat is 80%. Ja. 80%. Van, ja, maar goed, als Kamerlid krijg je... Dan heb je ook nog allerlei toeslagen voor als je bijvoorbeeld ver weg woont. Ik weet niet meer precies wat het is, maar het is ongeveer de helft... Maar dan zou je €3600 netto verdienen als Kamerlid. Nee, 3600. Ja, ja. Ah, gaat erop. Wat vind je dat veel of vind je dat weinig? Nee, maar jullie krijgen €7000 per maand. Kamerleden. Bruto, Jan. Ja, bruto, maar daar gaat toch over schrijven? Daar hou je toch meer dan 3600 over? Ja, we als worden Kamerlid nou... wel, maar als wachtgeld, als je op wachtgeld niet. Want dan gaan al die regelingen, dus die reiskosten, gaat er allemaal weer vanaf. Ja. Nou, ik vind nog steeds heel weinig. Maar de Kamerleden verdienen ook, en ze hebben ook gewoon heel weinig ondersteuning. Ik bedoel, dat vind ik ook weer zo'n schande. Weet je, dat een Kamer niet durft te zeggen van jongens, het is natuurlijk belachelijk dat je een heel grote portefeuille hebt, dat je 1,5 man en een paardenkop hebt om je te ondersteunen. Vaak kan je niet meer dan een pas afgestudeerde betalen. Ja, meestal een paardenkop En daar dus. Sta je tegenover dus. Bovenin met 20 ambtenaren... die echt alle tijd hebben om dingen uit te zoeken. Ik bedoel, als jij een sterk parlement wil hebben, een goede volksvertegenwoordiger, maakt niet uit van welke partij, dan moeten we ook niet zo ontzettend krenterig doen over de ondersteuning die een Kamerlid nodig heeft. Je hebt gewoon gelijk, maar daar hoef jij je niet meer druk over te maken. Ja, maar ik ben wel blij dat je een beetje duf bent. Ik ben helemaal niet durf. Neem even een proseccootje alsjeblieft. Ja. Godsamme kraak. Neem jullie even wat te drinken. Dan ga ik even wat anders doen. Gaan we nu ophouden? Ik vind eigenlijk gewoon dat Kamerleden gewoon veel beter... Waarover ja, dat doen we straks wel. Maar Jan wil even iets aankondigen. We gaan het straks over Twitter hebben. Je moet je werk ook doen. Een beetje. Onze radiobaas Rob Stenders viert zijn 25-jarig jubileum. Dus die is aan de drank. Dat is mooi. Dat betekent, ja, van harte erop. Kudo's en kusjes en knuffels en al die andere dingen die je niet wil van ons. Van al 25 jaar heb ik hem gevolgd. Ook van Meili. Ja. Rob. Hey, maar dat betekent dat de muziek is gekozen door Meili. En vervolgens hebben de bezoekers van echtejanne.nl een top 4 samengesteld. En hier komt de nummer 4. Dying just to feel you by my Nou, dat was een lekker moppie muziek, hè, zoals we dat bij Radio 1 noemen. What a number one crush van Garbage. Viel niks tegen. Nee, vond je het leuk? Nee, ik vond het geinig eigenlijk wel. Jij vindt het lekkere muziek, Miley? Ik vind het wel lekkere muziek, ja. Ik raak er een beetje in de war van. Hoezo? Ja, dat heb ik snel over. Maar goed, we maken het uit. We gaan er gewoon even verder. Ja, raakt op tempo in de war van mannen. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, een echte Jan. Ja, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Want anders ben je een ontzettende Teun van de Keuken. Of een beetje Wagendorp. Ja, inderdaad. Dit was ook een waardeloze score. In de Jannebier maken we uit of iemand een echte Jan is. En deze week de man die voor de LPF in de Kamer zat. En die nu een lullig wethouderschapje heeft in Capelle aan de IJssel. Maar natuurlijk ook radiomaker is bij BNR. Welkom Joost Eerdmans. Goedenavond Joost. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het jongen? Hier alles goed, Jan. En alles lekker op de bank. Nou, mooi. En dat op dit tijdstip. Ja, vind je het niet... Ik vind het geweldig. Dat neigt naar heel snel hoofdgast worden. Ja. Nou, ik moet je zeggen dat ik het liefst voor 10:30 in bed lig. Met de nachten die wij hier nu hebben. Dus... Je hebt een kleintje weer, hè, Joost? Wat zeg je? Je hebt een kleintje weer, hè? We hebben weer een kleintje, ja. Ongelooflijk. Het lijkt vier, maar het zijn er pas twee. Ah joh, hartstikke goed. Hey, en wanneer ga je de plek van Bikke Kaart opnemen op televisie? Opnemen in de zin van Wakker Nederland? Ja, van zeg maar op zijn stoeltje zitten. Ik zou het graag doen. Ja, maar je hebt toch gesolliciteerd? Nou, ik heb niet echt gesolliciteerd. Ik heb een screentest gedaan. En wat zeiden ze ervan? Ja, die was uitermate goed. Vond jij dat of Sjoel Paradijs? Ik met name. Oh, en? Maar uiteindelijk vonden ze het zelf ook heel goed. Alleen, ja, Michiel heeft het toen toch zelf gedaan. Om bepaalde redenen. Maar die is er toch uitgeflikkerd? Wat zeg je? Die is er toch uitgeflikkerd? Uiteindelijk is hij nu weg, Bikke Kaarten. Maar ja, god, er is een plek vrij. Dat zie ik ook wel. En ze hebben jou niet gebeld? Nog niet zo dat om te zeggen van kom op die stoel te nemen. Als jij een screentest hebt gedaan en de man die je moet vervangen is er uitgeflikkerd en je bent nog niet gebeld. Ja, dan denk ik dat je blij moet zijn met je wethouderschap. Nou, Capelle aan de IJssel is toch ook niet vervelend? Ik weet niet waar het ligt. Het is maar, niet vervelend in Capelle aan de IJssel, dat kan ik je verzekeren. Hey, trouwens, zullen we beginnen, Jan? Ja, laten we eens beginnen. We gaan beginnen, Joost. En we gaan gewoon met een echte Jan of Johan. Ben je een echte Jan of een Johan? Dat is natuurlijk de vraag. Je krijgt 20 keuzevragen en kan 5 punten per vraag scoren. Dus doe je best, Joost. Hm. En wie weet ben je een echte Jan. De komende minuten gaan we dus bepalen of jouw verdere leven nog zin heeft. Nou ja, laat ik zelf maar beginnen. Joost Eerdmans of Matt Herben? Joost Eerdmans. Ajax of Feyenoord? Ajax. Snowden of Julian Assange? Nog een keer? Snowden of Julian Assange? Assange. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Sophie Hilbrand of Isolde Hannesleben? Sophie. Vlees of vis? Vlees. Winnie de Jong of Janine Hennis? Janine Hennis. Waarom niet Winnie de Jong? Dat was toch een hele leuke collega? De gillende keukenmeid. Oh, love it. Die was gek, hè? Behoorlijk. Als een deur, toch? Ja, die had al, maar met medicatie viel het onder. Ja, onder. Nou, daar hebben we er in die categorie nog één. Francisco van Jolen of Rob Hoogland? Wie heeft de meeste medicijnen nodig? Nee, dan kies ik voor Rob Hoogland. Wakker Nederland of Poont? WNL. Slijmbal, je krijgt die baan toch niet. Seks of voetbal kijken? Seks. Po-nieuws of de Madi Wodo Frodo Vrijdag Show? Ja, Po-nieuws. Capelle aan den IJssel of Rotterdam? Capelle. Marokkaan of Molukkers? Molukkers. Prachtwijk of ghetto? Ghetto. En Dirkie Kuyt of Wesley Sneijder? Wesley Sneijder. Meer dan nou? Wesley Sneijder? Die kabouter uit Utrecht. Mooie voetbal. Ja, hij kan wel voetballen. Afvallen of accepteren? Afvallen. Afvallen, Joost? Die bent hartstikke shit. Alles... Oh, sorry, ik dacht afvallen in de zin van toegeven. Ik dacht in de zin van accepteren of weggeven. Accepteren dat het buikje een beetje groeit? Nee, of... acceptatie. Dan oh, heel goed. Zeggen, je bent toch geen nicht? Nee. Nou ja, je bent wel een beetje zo'n doorzichtige bril. Dat is natuurlijk wel een beetje dat je denkt van nou zal het. Maar je hebt 2 kindjes gemaakt, dus wow, voordeel van de twijfel. Moet ergens kunnen. Afvallen doen we niet, accepteren doen we wel, Joost. Dankjewel. Twitter of e-mail? Twitter of e-mail, Twitter. Auto of trein? Trein. Hé? Ja, dat kan ik niet anders. Ik weet dat ik punten verlies, maar dat is mijn chauffeur, hoor, die machinist. Echt? Nou ja, Volkskrant of de Telegraaf? Telegraaf. Bas van Werven of Jan Tromp? Ja, Bas van Werven. En de bonusvraag is natuurlijk de enige echte vraag van dit hele spel. Echte Jan of Johan? Echte Jan. Jezus, jij hebt geteld, Jan. Ja, maar Jan. Volgens mij is dit een high score. Nou, zo erg is het ook niet, hoor. Niet? Nee, dit is nog niet Wilfred Gené. Maar het is ook zeker geen Teun van de Keuken of Bert Wagendorp. We noteren hier een... Een drumroffeltje. 70 punten. 70 punten, Joost. Een echte Jan, Joost. Hey, perfect. Gefeliciteerd. Ik had het niet van tevoren kunnen inschatten, hoor. Dat meen ik serieus. Ja, je had het niet verwacht? Nee, want ik ben wat soft op een aantal terreinen, vind ik zelf. Ja, trein. Ja, met Snijder. Wesley Snijder, de trein. Ja. Nou ja, je moet het allemaal zelf weten. Hoor. Je hebt het gewonnen. Je bent een echte Jan. Ik ben een Jan, nou, ik kan de nacht in. En dat is niet voor niks, Joost. Want naast dat je natuurlijk al eer hebt en morgen bij de bakker op je schouder wordt geslagen, krijg je ook nog een t-shirt. Het echte Janne, echte Janne, echte Janne t-shirt. Oh, geweldig. Hey, hij wordt naar je opgestuurd. Geef nog eventjes je naam en adres aan Jan Guzinglo, onze begeleider en blinde geleidehond. En dan komt het helemaal goed. Joost, bedankt. Prettige nacht, hey, jongen. Dankjewel, Joost. Bedankt. Hey. Hoi. Hey, dat is het. Nou. Ongelooflijk, hè, dat zo'n man die net vader is geworden gewoon even opblijft voor zo'n radioshow. Ik vind dat echt super. Ja, ja, dan ben je toch echt een man met ballen. Dat is ongelooflijk. Oh, Marie, ga maar zeggen, ga ons maar verraden. En we zijn inderdaad weer terug bij ja, het is allemaal radio, alles mag, we mogen alles geloven. Ja, u hoort er al, Marie Vos. Ja, nee, ik zeg niks, ik zal niet vragen. Ik vind Joost Eertman ook een heel aardige man en een echte Jan. Voormalig PvdA-bonds. Zit hier. Ja, wie, ja. Oh, ik dacht dat je het over Joost Eertman zag. Nee, over jou. Ik doe even een aankondiging. Al laten gaan. Oh. Ja. Oh, nu ben je, wil je niet door me heen praten? Zeg dat maar, hoor. ik zat even te denken. Hij is Joost Eertman, hij is lid van het CDA geweest. Ik was gewoon even... Zie je toch aan die vrome kop van hem. Hé, we gaan het hebben over een andere hele foute partij. De Partij van de Arbeid. We hebben het net over gehad, maar goed. Nee, we hadden het net over jouw... succesvolle campagne. Oh, dat over over jouw... Maar goed, bedankt. PvdA. Ja? Ben je nog steeds de partij trouw? Ja. En als je dan eens een keer een krant leest... Hè, want je hebt tijd af en toe om een krant te lezen. Mm-hmm. Denk je dan niet, godskoleren, wat een mafketels. Nou, niet mafketels, maar wel... potomme, heb nou toch verdomme eens een keertje mening. Dat denk ik wel eens vaak. Dus ze zijn meningloos? Ja. Ja, ja. Ja, nee, goed. Ja, je bent sociaal-democraat. Het verbaast mij af en toe. Je zit nu in de oppositie. We hebben altijd toen we in de coalitie zaten gedacht van... Nou, we verlangen naar de luxe, het plusje van de oppositie. Want dan kunnen we tenminste wat dingen. En geen coalitie. Want, nou, dan zit je er. En dan ga je toch verdorie eens een keertje een plan trekken. Dan ga je toch eens een keertje ergens van vinden. Het is Jobco, hè? Die is er helemaal niet voor in de wieg gelegd. Nou ja, ik hoop dat hij uiteindelijk, zeg maar, dat hij dus nu aan het broeden is en dat er uiteindelijk wat uitkomt. Maar nou, ik zie dat een dood ei, denk ik, hoor. Ja. Als Job Cohen gaat broeden en we moeten wachten tot er wat uitkomt. Er komen wel wat plannetjes uit. En ik moet zeggen dat ik aan met Marcouch wel goed vind. Die heeft, maar die spreekt ook gewoon uit ervaring. Dus die weet waar hij het over heeft. En die heeft gewoon af en toe ook gewoon goede ideeën. Maar het blijven dus ideeën. Maar oppositieleider, Cohen. Ja. Dat is toch een lachetje. Nee, goed, het is geen lachetje. Hij is het gewoon nog niet. En dat hij zou het wel ook moeten niet worden. Nee, ik hoop wel dat hij het wel maar wordt. Wat maar wat denk je? Nee, ik hoop nog steeds. Nee, maar wat denk je? Nee, ik denk nog helemaal niks. Het kan nog allemaal komen. We hebben het net over conjunctuur gehad. Mijn oordeel is dat het nog kan komen. Dat er twee andere beter zijn. Op dit moment is Femke Halsema beter, ja. En Roemer. Nee, maar Roemer, het kan toch helemaal niet meer komen? En een hand, of niet? Het is toch niet... Iemand gaat zwemmen, die springt in het zwembad, die verzuipt. Die ligt al twee weken op de bodem en dan zeg jij, het kan nog komen. Jawel, maar als ik gewoon kijk naar hoe Mark Rutte het gedaan heeft... in de eerste jaren heeft hij het ook vreselijk slecht gedaan. Echt, de VVD stond ook op 12 zetels in de peiling. Ja, die begon als oppositie. Die begon niet van, ik wil premier. Dat is hij uiteindelijk geworden. Nee, en dat Cohen is het hele op, dat heeft Cohen op zich nooit gezegd. Alsjeblieft. Hij werd de burgemeester van heel Nederland. Ja, dat terecht. Ik vind dat je ook met ambities erin mag komen. En natuurlijk in Amsterdam heb je een puin van gebakken. Dus zo ambitie is het niet. Nee, maar goed, ik zie ook wel van hoe de dingen in één keer kunnen keren. Bijvoorbeeld de SP'nke is heel erg populair geweest en zakte daarna de VVD. Ik bedoel, er zit ook een flink deel conjuncturen en underdogs. Ik bedoel, op dit moment is de PvdA totale underdog. En je merkt op een gegeven moment slaat het om. Ik had het net nog met mijn vriend over. Nu vinden wij strakke pakken, strak gesneden pakken geweldig. Lieden wij Edekoort, onze nationale voorspeller, zegt dat binnenkort weer wij de pakken. Alles op een gegeven moment verandert. En ook maar Job Cohen komt in de mode, bedoel je? Ja. Dat voorspel ik nu. Maar die is al in de mode geweest. Die heeft de PvdA bij de verkiezingen redelijk uit het slop gehaald. En daarna is het over. Wijdepijpen zijn in de mode geweest, strakke pijpen zijn. En ze zijn weer terug. Zullen we het even ophouden om over pijpen te hebben? Want het probleem is natuurlijk... Ik heb ook broekspijpen. Ja, natuurlijk. Ja. Dit is een net programma. Ja, weet ik. Maar het probleem is natuurlijk dat het niet gaat komen en dat er ook nooit van gaat komen. Zou je sterker vertellen, na de statenverkiezingen stopt Ome Job ermee, want dan gaat hij weer op zijn bek. Ik ben heel erg van weddenschappen. Ik vind het echt heel leuk om hier een weddenschap. Ja, zeg het maar. Wat zullen wil je? Wij, nou, ik wil daar wel een goede fles, dus geen prosecco, maar laten we er een fles champagne op zetten. Of ik gelijk heb, ik zeg hij komt terug en jij zegt hij komt. Ja, hoe komt hij terug? Gewoon, daar gaat we stijgende peilingen. Doet het ja, goed. Peilingen. Nee, maar goed, peilingen zijn dagkoersen. Oké, wij gaan het goed doen in de provinciale statenverkiezingen. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Daar zetten we een hele goede doos wijn op. Want hier wil ik wel flink om gokken. En daarna gaat Ome Job weg. Ik ben een champagne socialist. Ik wil graag een fles champagne. Maar mevrouw Mary Vos, je moet ook een beetje in de wieg gelegd zijn voor een vak. En het vak van oppositieleider is Job Cohen niet voor in de wieg gelegd. Dat kan een blinde nog zien. Goed, dat was Mark Rutte ook niet. En die zei, door hard werken is hij het wel geworden. Oppositieleider? Ja. Nou, ik dacht het niet. In de vorige periode. Nou, dat was Wilders toch een beetje. Nou, maar goed, uiteindelijk heeft Mark Rutte wel 31 zetels gehaald en Wilders 24. Ja, maar Job Cohen wordt gewoon links gepasseerd door Femke Halsema en Emiel Roemer. Ja. Dat is toch een feit, of niet? Of, hey, mannetje, of een mening? Op dit moment wel, dat klopt. Maar ik, zoals ik al zei, ik geloof nog wel dat in dat tijd kan pijpen. En ik vraag me ook af of de strategie van Femke Halsema nu... Hè, dus dat ze op een gegeven moment de PvdA dwingt om te kiezen... dat ze dus eigenlijk links wil splitsen in twee soorten links... of dat nu wel zo succesvol is, of ze daar wel succes mee zal krijgen... dat vraag ik me ook af. Is het niet het probleem van de PvdA dat ze nog steeds niet weten hoe ze met de PVV om moeten gaan? Kijk, die Bertot en die partij, de D66, dat stelt geen moer voor. Maar hij krijgt heel veel zetels omdat hij op een redelijke manier die Wilders kan aanvallen of pareren of wat dan ook. De PvdA weet begot niet wat ze moeten doen. Ik bedoel, de PVV komt met een motie over het Koningshuis. Nee, we stemmen niet mee. En twee weken later komen ze vrijwel met hetzelfde verhaal. Ze hebben nu gezegd. Wij stemmen gewoon altijd tegen of niet mee met de PVV. Nee, maar dat is ook niet waar. Dat is de strategie. Nee, maar toen ik in de Kamer zat, heb ik ook heel vaak gewoon moties gehad van de PVV... waar je prima voor kon stemmen en waar ik ook... of moties van mij waar ik bij de PVV... Denk je dat dat gaat gebeuren nog? Nee, dat gebeurt gewoon op het zijn ook zat onderwerpen die verder helemaal niet... waar we het best over eens kunnen zijn. Dus dat is allemaal niet... Nee, maar mediachenieke onderwerpen. Gaat de PvdA meestemmen met de PVV op mediachenieke onderwerpen? Dat kan soms best, ja. Maar dat is nog niet gebeurd. Nee, maar het is ook wel eens gebeurd in de vorige periode. En deze periode zal het ook wel gebeuren. Ik denk dat als je het gaat analyseren, valt dat is niet het grootste probleem. Ik denk dat het grootste probleem van de PvdA is... dat ze gewoon geen flauw idee heeft hoe ze de middenklasse moeten aanspreken. Gewoon geen flauw idee. En de arbeiders... En nou, er zijn niet zoveel arbeiders meer. Daar kan je wel helemaal op gaan richten. Maar echt een onderklasse, zoals we bijvoorbeeld 50 of 60 jaar geleden hadden... wat het bestaansrecht was van de PvdA, dat is het natuurlijk niet meer. Want gelukkig, ze zijn allemaal verheven. Ja. Iedereen kan Sinterklaas vieren vanavond. PvdA heeft geen bestaansrecht, daar ben ik met je eens. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar wij wel. Ja, nee, nou, oké, dat mogen jullie zeggen, ben ik het niet mee eens. Maar goed, ik denk dat het grote probleem van de PvdA is... hoe spreek je middenklasse aan, hoe spreek je mensen aan... die dus op zich welvarend zijn, maar gewoon bang zijn dat het minder gaat. Ik weet hoe jij de middenklasse gaat aanspreken, Jan. Weet je het zeker? Ja, kom maar op. Met een leuk plaatje. Nee, ik heb gewoon een vraag aan jou. Heb jij een soulmate? Ja. Wie? Ja. Mijn vriend. Erik Jan. Ja. Ja, sorry hoor, daar heb je ze toch voor? Ik bedoel, daarom heb je toch ook verkering? Steek jij nog even een kruidnootje in je mond? Soulmate is natuurlijk niet degene met wie je samenwoont. Mijn soulmate bijvoorbeeld... Ik woon samen met Erik Jan. Dat is het probleem. Is niet degene met wie je verkering hebt. Want mijn soulmate... Ja. Mijn eigen soulmate is... Mijn bloedgabber. Mijn allesie. Ja, ja. Lavi. Oh, wat klef. Jan Roos. Wat klef. Waarom wil ons land toch altijd meedoen met de grote jongens? We zijn een muggenpoepje op de wereldkaart. Een lullig landje, meer niet. Hoe komen we er nou bij dat we zo nodig een wereldkampioenschap voetbal moeten organiseren? Daar moet je niet aan beginnen. Gewoon niet eens proberen. Daar zijn we te klein voor. Niet qua vierkante kilometers, maar in ons hoofd. De teleurgestelde kop van Ruud Gullit zegt exact waarom we het niet moeten willen. Grenzeloze naïviteit. Dacht de zwarte tulp nou werkelijk... dat een van de meest corrupte organisaties van de wereld... zou kiezen voor het braafste jongetje van de klas. Voor het sulletje die de bonzen wil overhalen... met een witte fiets met stickers. Dacht de KNVB werkelijk dat de FIFA niet gelijk... voor een van de meest corrupte landen op aarde zou gaan? Het meest trieste is het antwoord. Ze dachten echt dat ze een kans maakten. Dat de bobo's niet voor de roebels in de bondjassen gingen. En daarom is het maar goed dat we het WK niet hebben gekregen... en nooit zullen krijgen... omdat we een sullig landje zijn die spelregels hanteert waar de rest van de echte wereld om moet lachen. Dus als Calimero nou mee wil doen met de big boys, staat ons maar één ding te doen. En dat is die gouden bal winnen en niet uitreiken. Eens. Ja. Ik was zelf te stil van. Maar goed, Jan, ik zou je wat vertellen. Wij hebben hier gewoon even de beste Europarlementariër van een jaar aan de telefoon. Den Haag. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Goedenavond, Jennis. Hallo. Hey, Jennis. Wij zijn zo vreselijk trots op jou. Oh, wat fijn om te horen. Ja. Wij lopen hier als een beer met 7 lullen door die studio heen. Nou. Onze Jennis. Onze Jennis. Een prijs. Zo is dat. Wat is de laatste prijs die jij hebt gewonnen, Jan? Ja. Eerlijk zeggen. Ja? Volleybalkampioen met Valvero 2. Dat was in 19... Nou, laat het hebben over jaren 80. Ja, voor mij was het voor mij een soort zwemvierdaagse. Dan kreeg ik dan een speltje op. Een strikdiploma. Wat was jouw laatste prijs? Blij met je. Mijn laatste wat? Je laatste prijs? Laatste prijs. Of zit je weer te twitteren? Ik zat te twitteren. Ik zet jullie foto door te twitteren. Ik win nooit prijzen, sorry. Oh. Janine. Ja, ook het best geklede Kamerlid. Sorry, dat was het. Echt waar? Ja. Nou ja, daar win je de verkiezingen dus ook maar niet. Maar Janine, dat kan ik echt, daar ben ik ook wel jaloers op. Maar ik ben ook wel heel trots. En ik vind het echt wel heel gaaf dat Janine die prijs heeft gewonnen. Ja. Terecht overigens. Dank, mijn lief. En ik hoop ook wel dat je dat de VVD je ook wel heel erg gaat waarderen. Omdat jij echt wel de beste voorvechter bent voor privacy issues. Ja, maar je weet dat ik dat nog een klein dingetje vind van de VVD. En zeker onze nieuwe staatssecretaris. Ik geloof dat je niet helemaal het nieuws volgt. Want staatssecretaris Steven roept wat. En die wordt dus even teruggeroepen. Ga zo door, Janine. Echt heel gaaf. Ja. Hey Jennis, ben je er blij mee met die prijs eigenlijk? Stelt het wat voor? Ja, weet je, het is altijd leuk om een prijs te krijgen, toch? Ik bedoel, als je hem niet krijgt, is het ook niet goed. Dus ik ben er trots op, waarom niet? Hé, hey Jennis, ja. Je klinkt hartstikke nuchter. Je hebt toch wel Sinterklaas gevierd met een borreltje? Ja, ik heb heel erg Sinterklaas gevierd. Ja, maar ik nu bij de les te blijven. Maar heel schandalig. We hebben wel ontdekt dat jij je gedichten via een app van je iPhone aftrekt. Ja. Dat is schandalig. Nee, niet de gedichten, maar wel de rijmwoorden. Ja. Dat heeft me best wel een paar goede gedichten opgeleverd. Schandalig. Wat kostte die app? Niks, was gratis. Jezus. Oh, dan is het goed. Ja. Gratis is goed. Ja. Hé, Janine, laten we het even over inhoudelijke dingen hebben. Ja. 24/7 internet tappen gaan we dus niet doen, hè? Nee, maar dat is ook, weet je, wat er is gebeurd tijdens een algemene overleg in de Kamer over het bestrijden van kinderporno. Nou, daar is iedereen tegen. Dat begrijpen we allemaal. Ja, de meeste. We zijn voor het bestrijden, hoor. Ja, maar tegen kinderporno, dus voor het bestrijden daarvan. Heel goed, Jan. Maar het is natuurlijk soms best heel lastig om nou te bepalen wat de beste instrumenten zijn. Ja. En tijdens het algemeen overleg werd er een vraag gesteld door een SP-Kamerlid. Oh, dan krijg je het al. Over of we die packet inspection niet als instrument zouden kunnen hanteren aan de voorkant. Nou, daarop heeft de staatssecretaris geantwoord, dat moet ik verder bekijken. Daar kom ik in de voortgangsrapportage in februari op terug. En vervolgens is er gebeld, is een journalist en een woordvoerder. En dat ding werd steeds groter en het leek er zo ongeveer op alsof de staatssecretaris zou hebben gezegd, nou, dat lijkt me wel een goed idee, we gaan het verder uitwerken. Nou, dat was geen zin het geval. Maar alleen werd het wel even een issue op bijvoorbeeld Twitter. Dus, ja. Maar goed, dat hebben we nu de wereld weer uitgeholpen. En de staatssecretaris heeft duidelijk aangegeven dat die packet inspection aan de voorkant geen begaanbare weg is als het gaat om het bestrijden van kinderporno. Nee, dus we kunnen 1-0 Hennis Teven noteren. Nee, geen zin, want ik heb alleen maar de feiten gecheckt en dit zijn de feiten. Dus het is gewoon een heel duidelijke lijn van de staatssecretaris, die sinds die staatssecretaris is ook gewoon inzet. En we hebben ook een belangrijke paragraaf in het regeerakkoord, hè jongens, als het gaat om onze privacy. Ja. Nee, dat is wel van belang om even op te merken. Jennis, hoe was het van de week toen je naast hem zat? Naast wie? Ja, Pauw en Witteman. Naast hem. Naast de Uber-Johan. Oh jongens, jullie hebben zo'n issue met hem. Nee, het was leuk. Het was, bij Pauw en Witteman was het leuk. Het was een leuke uitzending met diverse gasten. Ja, maar hij zei dat hij alleen vrouwelijke vrienden had. Maar zit je erbij? Is er wat opgebloeid? Liefde? Nee, wij ontmoeten elkaar die avond voor het eerst. En? Dat was leuk. Ja? Dat was leuk. Wordt ja. het nog wat? Nee zeg, ik ben getrouwd. Ik ben Nee, gewoon vriendschap. Kom op, met ons is het toch ook gewoon alleen wij vriendschap. Vriendschap. Ja, oké. Want je weet het, echte Jannes, Janine zijn. Monogaam. Heel goed. Ja. Ja, je bent goed bezig. Hé, hey Janine. Ja. Je wordt heel groot, hè? Heel groot. Heel groot. Van pepernoten bedoel je? Nee. We hebben het niet over jouw prachtige lijn. Het gaat eigenlijk over dat jij... Het merk Hennis. Jennis is de VVD. Hennis. En nu hebben wij volgende week hebben wij eigenlijk Beatrix en Willem-Alexander staan als hoofdgast. Ja. Maar die willen we eruit kicken. Jij komt volgende week. Ja, ik kom graag als hoofdgast. Dan moet je als hoofdgast. Volgende week al, hè? We gaan niet uitstellen en zo, hè? Nee. We zijn hier trots op. Wij hebben daar heel veel zin in. Wat drink je? Colaatje Light. Met de taxi heen en weer. Drinken lekkere dingen. Meili Forsen zit dan in de vierde fles Prosecco, joh. Oh, een glaasje witte wijn. Asbakje hier in het midden en dan gaan we ervoor. Jennis, we hebben er zin in. Jij we ook? Hebben de trek aan en ja, we hebben er zin in. Oké. Tot volgende week. Jo. Dankjewel. Hoi. Hoi. Die Jennis, hè. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt trots, hoor. Het is goed dat Jennis getrouwd is en dat wij getrouwd zijn. Want anders wisten we het wel, hè, Jan? Nou, dat is een flinke catch, hoor. Als je daarmee thuis komt, als je daarmee Sinterklaas mag vieren. Trouwens, moeten we het nog even over de club hier uit Rotterdam hebben, Jan? Trouwens, ik bedoel, 1-1 Willem II, dat is lang niet slecht. Nee, en uit. En Willem II heeft 3 puntjes nu. Ja. Maar ja, je verwacht een hele grote mond, maar je weet ook wat die club van mij heeft gedaan. Maar zo'n Willem II, hè, dat bedoel, zo'n eerste overwinning komt in zo'n seizoen steeds dichterbij. Dus ik verwachtte hem eigenlijk vandaag. Het viel mij nog mee. En een prachtige goal van Van Haren. Ja, die zie je niet vaak scoren. Die scoort nooit met zijn hoofd en nu wel. Maar je bedoelt natuurlijk mijn sportstukje. Ja, dat gaat EK dus gewoon, curling, dames, voorlopig nog geen zeggen. Het bestaat nog Jezus, steeds, curling. Dus gooi er nog een prosecco in, zeg. Ben je nou aan het doen, Melly? Zeg. Zou je niet eens wat gaan drinken, Melly? Ik zit even teletext te kijken. Man, wat een onzin nieuws. Hey, we gaan even naar de topsport luisteren. Jan Dijkgraaf. Curling. Sportcolumn. God allemachtig. Maurits Hendricks is boos. De NOC-NSF-baas vindt dat we te negatief zijn in dit land. En als dat niet heel snel verandert, hebben we een groot probleem. Dan mogen we de Olympische Spelen van 2028 namelijk niet organiseren van het IOC. En anders wel... Maurits Hendricks, je bent niet goed wijs, maar wel heel grappig. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Hij was weer goed, Jan. Ja, pijn in mijn keel, hoor. Mijn huig die schoot echt naar voren. God van God, God. Wat een gelach. Wat sterk, joh. We zijn weer terug bij de enige echte Meili Vos. Meili Vos. Meili Vos. Sorry, hoor. Wat is er? Het is besmettelijk. Vond je het weer een slechte column of zo? Nee, het is een besmettelijke column. Ja, was grappig, hè? Nou, lach een minuutje. Ja. Nee, oké, ga verder. Doe eens een zinnige vraag. Ja. Ja, laten we eens een keer bij een zinnige vraag zitten. Hoe zit het nou... Wat? pak hem aan, Jan. Waar is die vakbond die jij groot had gemaakt in godsnaam gebleven? Ja, die bestaat nog steeds. Maar ja, maar gewoon, we merken er niks meer van. Project. Nou, als je een beetje het volgt en af en toe eens naar KRO Report en dat soort dingen kijkt, dan zie je ze wel. Als je dus de KRO Report pagina's 8 van de kranten leest. Maar ze staan niet meer elke dag op de voorpagina. Maar gewoon, ze zijn wel goed bezig over... Kom je terug? En dergelijke. Nee, maar goed, hoor je wel eens wat vaak van andere vakbonden. Luister nou eens, toen jij daar zat... Bedoel, ja. Ik vind jij als Kamerlid, ja, PvdA boeien. Maar als voorvrouw van de AVV was je echt een topper. Ja. Heb je jezelf ongelooflijk op de kaart gezet. En het is gewoon een dode bende geworden. Nou, kijk, ook als ik was gebleven, dan was op een gegeven moment de media-aandacht was natuurlijk wel ingezakt. Dan had je gewoon je... Ja, maar niet alles gaat om media-aandacht. Nee, maar goed, maar dan, als jij zegt van waar zijn ze nu? Ja, ze zijn er absoluut. Alleen je leest niet meer elke dag over in de krant. Dat klopt. Maar dat lees je ook niet over andere vakbonden. En ben niet teleurgesteld in wat het nog voorstelt? Nee, helemaal niet. Nee, ik spreek ze nog wel regelmatig. En ik werk ook wel mee aan een project. Iets met kleine banen. En gewoon echt hartstikke leuk. Ja, maar kleine, voor kleine mensen, me... want dan hebben we voor Jelmer dat... nog wel zoeken nog wat. Nee, Jelmer vind ik een heel grootse man. Maar... Vooral zijn kont. Die is ook prachtig. Ja, we zouden het niet over... Nee, we zouden nee niet maar nee, ze bestaan, en niet over haar op zijn kont. Dus, nog meer over AVV? Ja, ik wil wat vragen. Waarom ga je niet terug? Want je bent wel medisch uniek, dus dan kun je die tent weer upgraden. Nee, ik ga niet meer, dat moet je ook niet doen. Als je ooit ergens voorzitter van geweest, dan ga je niet weer terug om weer voorzitter te worden. Dus je komt ook niet terug in de Tweede Kamer voor de... Dat zou nog wel kunnen, maar ja, dat weet ik. Daar hangt ook van allerlei dingen af. Maar over de vakbond, ja, ik doe nou gewoon, ik werk wat mee aan projecten. Vind ik hartstikke leuk. Maar ik hoef wat dat daar niet meer op. Wat zeg je jouw uurtarief? Hangt er vanaf hoeveel geld je hebt. Ja, en wat je vraagt. De ABP, bijvoorbeeld een groot pensioenfonds, die betaalt de hoofdprijs. En dat is? Hoeveel heb ik nou laatst gekregen? Volgens mij op de Speakers Academy is dat €3. Dat is 3000 euro per dagdeel. Zo. Zo, de dan knippels. Dan kom je wel van je wachtgeld af. Ja, wat ik zeg, dan kun je terugstorten. Maar dat heb je niet al te vaak, hoor. Dus voor de rest, ik doe ook heel veel dingen gratis voor de kleine clubs die geen geld hebben, maar die ik wel heel belangrijk vind. Maar dat doe je eigenlijk op kosten van het wachtgeld dan? Nee, maar goed, maar dus het ene financier, dat doet iedereen, dat Arjen Boekenstein ook. Dus die verdient dus gewoon zijn basisgeld met de grote klussen. En dan kan je daarnaast allerlei andere kleinere dingen doen. Dat vind ik ook wel leuk. Geeft ook even vrijheid. Ja. Dat doen jullie waarschijnlijk ook als freelancer? Nee, we zijn helemaal geen freelancer. Ja, jullie zijn gewoon loonslaaf? Nee, hoor ik niet. Jan is freelancer, maar ik ben loonslaaf, hoor. Ja. En daarbij heb ik helemaal pensioen, alles, cao's, vrijheid. Maar ja, meid, heerlijk toch 36 uurtjes werk en dan in de auto huis. Hé, trouwens, laten we eens eventjes wat dingen gaan ontflutselen. Een raar woord, ontflutselen, maar maakt niet uit. Futselen. Ontfutselen, ja, dat is het. Meili Vos staat om een paar dingen bekend. Dat is namelijk een gehaakt, CQ-getreid, zwart-wit jurkje met een zo'n ding erom. Oh, van Michiel van Bernard Barg. Dat jurkje staat je goed, met zo'n strikje. Ja, ja, maar dat is dat van gebreid. Een Nederlandse modeontwerper. Hij vond ook echt dat ik die aan moest trekken. Nou, dat staat je heel goed. Daar sta je bekend om. En natuurlijk neuken met Paul Tang. Is dat nou waar of niet? Nee. Wat is dat? Is een grootste roddel over jou, wat je overal leest en hoort. Dat is de grootste roddel. Op de kamer van het CDA-bureau. En dat is gewoon lulkoek. Vind je nog steeds. Ja, maar dat ik wil nu weten of het gewoon echt lulkoek is. Het is de totale lulkoek. En dat was ook een CDA-roddel. Ik schrijf trouwens. Wie die CDA's? Nee, maar in het boek wat ik nu aan het schrijven ben, dan ga ik echt helemaal in het. Want iedereen wil dit weten. Dus ik ga het helemaal in detail beschrijven. Wat niet gebeurd is. Hoe dat nou gebeurd is en ook hoe dat dan gaat. Het is wel gebeurd. Nee, de roddel is gebeurd. Oh, de roddel gebeurt er. Nee, helaas, jongens. Welk boek schrijf je? My Lead the Story? Nee, de werktitel is Politiek voor de Leek. En dan leg ik uit van een beetje wat... Wat Rob Oudkerk zei toen Mariette van Zuilen ooit een boek schreef? Ja, maar dat was een heel ander. Dat was een dagboek. Ja. Dit is een boek eigenlijk... Ik ben ermee begonnen omdat ik zelf politicologie heb gestudeerd... en in de kamer kwam en dacht van... dit niets van wat je uit de boeken leert daar heeft hiermee te maken... Dus het was eigenlijk begonnen om als boek voor politicologie-studenten... om uit te leggen hoe het dan wel werkt. Maar mijn uitgever zei van, joh, dat is voor veel, veel meer mensen interessant. En als je dan nog iets meer persoonlijke verhalen... bijvoorbeeld hè, dat verhaal ook van hoe dat nou precies gaat... en waarom Kamerleden nou zo graag roddelen... en waarom ze dat doen en hoe dat dan de relatie met de media is... dan is dat voor een veel breder publiek ook nog interessant. Dus ik zal het allemaal voor je beschrijven. Haalde jij net een quote van Rob Oudkerk aan? Toen Mariette van Zuilen wegging... toen schreef ze een boek, Nijmegen-Den Haag, of Retour Den Haag. En toen zei Oudkerk, ik adviseer mijn patiënten wel vaker om dingen van zich af te schrijven. Er is maar volgens mij één quote bekend voor op Oudkerk. En dat is, wat kost dat? €20, dat vind ik te veel. Ja, ken je nu dus nog een quote van hem. Ook vier lijn trouwens. Dat verwacht je toch niet van iemand? Wat dan alles kunnen? Dat was een dagboek inderdaad. Het was trouwens eerst heel erg leuk om te lezen, alleen ik zou het zelf nooit zo doen. Hey, je schrijft dus een boek. Je staat bekend als Flap uit. Mm-hmm. Krijgen we nog mooie dingen te horen van mijn Lee? Ja, dat is het vervelende van Flap uit. En ik heb natuurlijk alles wat er uit de flappen valt, heb ik al gezegd. Dus op zich, dat wordt een bestseller. Nou, dat denk ik niet. Maar dat boek zal je geen nieuwe Flap uiterige dingen. Tenzij ik nog wat nieuws meemaak, hoor. In de periode dat ik het schrijf, maar ik denk het niet. Nee, nou. Flap uit. Nou ja, goed, het staat allemaal nog eens netjes opgeschreven. En ook wat diepere analyses over echt de stupiditeit van een aantal dingen in de Tweede Kamer. Maar ook van waarom ik cynisch lijk, maar toch niet ben. Wat heb je zelf allemaal verkeerd gedaan? Of staat dat niet in het boek? Ik denk wat ik zelf verkeerd heb gedaan is... ieder Kamerlid heeft idealisme, maar je moet ook machtsdrang hebben. Hè? Wat Maxime Verhagen te veel heeft, dat had ik te weinig. Dus ik had ook gewoon veel meer met me... Nee, machtsdrang. Ik denk dat ik wat meer met mijn ellebogen... Machtsdrang is een net woord voor ratterigheid. Nou, je kunt dat ratterig doen. Het is best lastig om het niet ratterig te doen. Maar je moet het te veel hebben om gewoon macht te hebben. En dat had ik te weinig. Is dat dan bijvoorbeeld ook Mariette Hamer door een succes? Die is veel strategisch, maar die kan dat wel. Ja. En dat doet ze overigens vriendelijker dan Maxime Verhagen. Ja. Wat vind je ervan van Mariette Hamer? Ik vind het een heel aardige vrouw. Is het een aardige vrouw? Ja, dat is een aardige vrouw. Ja, maar Diederik Samson, dat vond je in het begin ook helemaal niks. Je gaat met iemand zitten, je gaat met praten. En denk, dat valt eigenlijk best mee. En dat is met een heleboel mensen die je alleen maar kent van tv. Hallo. Mensen vinden jou ook een lul tot ze met jou gaan praten. Ja, dat heb ik ook vinden wel mensen gehoord, mij een lul? Ja. Hoe kom je daar nou bij, Marie? Daarom ben ik ernaast gezet. Ja, echt? Om het een beetje op te leuken? Ja, een beetje. Ik zeg geen nieuwe dingen. Nee, Jan. Nou, dat had ik niet verwacht, jongens. Maar vond jij dat ook stil van? Wat? Vond jij dat ook van Jan? Nee. Nee. Ja, maar omdat ik gewoon vaak weet, dus als iemand als een lul overkomt, denk ik, maar hij is vast heel aardig. Dat weet ik gewoon. Ik heb mensenkennis inmiddels. Ja, ik ben een beetje stil, hoor. Sorry. Ja, ik merk het. Hey, maar Jan, gaan wij gewoon even door. Ja, flap uit. Je hebt ook dingen gezegd tegen een Volkskrant-journalist als scheer jij je ballen. Is dat echt waar of niet? Heb je dat gezegd? Ja. Of is dat knipsom op geneuzel? Nee, dat was tegen Mark Koster, die dus nu voor de pers werkt. Oh, want het was om het te illustreren. Ik was het uit spreken over emancipatie. Derde golf, tweede golf, vierde golf. Hey, daar hadden en wij een van de elementen over. Daarvan is dat zowel mannen als vrouwen op een gegeven moment steeds meer gaan scheren. Dus op een gegeven moment kwam dat ter sprake. Ja. Maar hij opende daar natuurlijk het interview. Dat is natuurlijk zijn goed recht als wat? Journalist. Als scheer ik dat jij gezegd je ballen? Heb... Zei hij dat? Nee, dat heb ik hem gevraagd. Oh, maar, en hij vroeg aan jou, scheer jij je? Nee, helemaal niet. Nee, het ging over dus... ik legde hem uit wat de vierde golf emancipatie was. Wat de uiterlijke kenmerken daar onder andere hadden gisteren. Wij hadden vorige week Margriet van der Linden. Die zei dat we in de derde zitten. Ja, maar ik zit al in de vierde. Oh, meid. Daarom hoef ik er opzij ook niet echt... Ja, ik lees het opzij trouwens wel. Maar... Een klein sneertje. Maar scheer je oksels? Ja. Oh, dat is nog wel prettig. Ja. Nee, maar goed, volgens mij vanaf dat ik 14 ben, dus ik heb nooit haar gezien. Maar in ieder geval, dat was om te illustreren. En ik snap dat, hè, als ik journalist was geweest, had ik dat ook gebruikt. Stond de band. Nou ja, goed. Maar waarom hou je dan niet gewoon af en toe je kop dicht? Dat heb ik daarna geleerd. Soms moet je even een fout maken om het daarna nooit meer te doen. Is dat misschien ook de reden dat de PvdA afscheid van je heeft genomen? Nou, dit was al echt ver voor de... Dit was nee, 2006. Niet over die ballen, maar over dat je flap uiterig bent. Nee, ik heb echt wel geleerd daarvan, hoor. Ik bedoel, ik heb daarna ook niet meer zulke uitspraken gedaan. Maar op Twitter, daar gaan we het straks over hebben. Daar wil je het over hebben. Ja, daar gaan we nog 10 minuten, dus dat gaan we zeker doen. Maar daar heb je het nogal ook wel eens, dat je dingen schrijft. Dat ik denk, nou zeg, Marlien. Heb ik op Twitter, denk jij dan nog, nou zeg? Nee, maar je doet dan een beetje zo'n kinderachtige taal. Zo'n beetje... Oh, als ik met Edith Stal aan twitteren ben. Ja, maar dat is de Ter Stal Volstaal. Oh, dat is een leuk PvdA-dingetje onder elkaar. Dingetje. Trouwens, ja. PvdA-dingetje. Een Jordaan-dingetje. Eddie Ter Stal, die is overgestapt, hè? Naar de echte club. Nee, hij is nogal lid van PvdA, maar hij heeft Paul de Krom van de VVD gestemd. Ja, hoe voelt dat? Ja, ik heb hem wel gevraagd hoe... en dan legde hij me uit van waarom dat dan was. En denk ik van ja, dat vind ik dus ook gewoon totaal geen reden. Ja, Paul de Krom is wel van de zuivere lijn. Ja, welke zuivere lijn? Ja, want als 6000 mensen anders hadden gedacht, had jij er toch in gezet. Ja, zo kan je ook naar me zo hebben niet gedacht. Nee, maar goed, dat is een hele discussie tussen Eddie en mij over wat nou precies de zuivere lijn is. Aangaande zeg maar godsdienstvrijheid en dat soort dingen. We hebben trouwens goed nieuws van mij. Er is ook weer beeld. Dus pas op met wat je doet met dat roze apparaat. Dingetje in je handen. Ja. Oh ja. Nee, maar dat is verder een braaf ding. Hey, weet je, Marlie, wat we gaan doen? We gaan straks uitgebreid over Twitter met je praten. We gaan nog even door, hoor. Maar ik mag toch nog even twitteren? Ja? Ja, Marlie. Nee, ik heb niks te twitteren nu trouwens. Waarom niet? Nou, we zijn net aan het praten. Het is heel onbeleefd trouwens om tijdens het praten te twitteren. Ja, maar je doet het wel de hele tijd. Niet. Nee, dat doe ik alleen maar als we even een plaatje draaien of zo. Nou, dat gaan we straks doen, Marlie. Ja. In de tweede uur kom je nog bij ons terug. Mm-hmm. Dus je blijft toch zitten. Gewoon de hele tijd, of niet? Nou, blijf gewoon lekker tot twee uur, meid. Ik schijn 1:15. Ja, dat denk jij maar. Ja, dat denk ik echt. Ja, dat denk jij maar. Schenk je jezelf ook nog een beetje in? Ik heb nog. Want je bent... Nou ja, jezus. Wij krijgen door Marlie Vos komt. Die suipt als de katmelk Prosecco. We hebben nee, 4 flessen Prosecco ingeslagen. Ik heb gezegd, nou, ik drink waarschijnlijk 1 glaasje. En dit is... Een klein glaasje nog? Voor over de 2 uur? Ja, dat komt goed. Komt goed. Nou ja, goed. Laten we dan even een beetje in de rust komen. Het is komen. Maar Prosecco, hè? Je hebt gelijk, meid. Voor het echte wereldnieuws hebben we namelijk altijd nog een moppie muziek. Hè? Daar zijn we weer. Het is nummer 3 van de lijst van 4 van de 20 Crosby. Oh, hoe heet het? 4 en 20 Crosby, Still and Nash. En die andere gozer, hoe heet die? 24 years ago, I come into this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor. And he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why. So alone, where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise, and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet nu nog niets in een parlementair onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Een groep van 200 slachtoffers wil dat de Kamer het onderzoek van de commissie Deetman overneemt. De slachtoffers hebben geen vertrouwen in de commissie die door de bisschoppen is benoemd. Ze willen een onafhankelijk onderzoek waarbij mensen onder ede kunnen worden gehoord. Maar een meerderheid in de Kamer wil het advies van Deetman afwachten. Dat wordt donderdag gepresenteerd. Pas daarna kan worden vastgesteld of de commissie zijn werk goed heeft gedaan. Oud-bestuursvoorzitter Geert Dales van Hogeschool in Holland heeft de Zwarte Piet 2010 gekregen. Deze prijs voor het schenden van oeroude Hollandse waarden krijgt hij vanwege de gouden handdruk die hij kreeg bij zijn vertrek en het dubieuze declaratiegedrag van de bestuurders van In Holland. Andere genomineerden voor de Zwarte Piet waren voetballer Nigel de Jong en horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Dales nam de prijs afgelopen avond persoonlijk in ontvangst in de stad Schouwburg van Amsterdam, waar het Sinterklaasgala voor volwassenen werd gehouden. De winnaar van de Zwarte Piet krijgt een enkele reis naar Madrid. Nederland heeft het WK darts voor landenteams gewonnen. In het Engelse Hewton Le Spring wonnen Raymond van Barneveld en Ko Stompé van Wales. Het werd in de beslissende partij 8-5 voor Nederland. Het is voor het eerst dat het WK darts voor landen is gehouden. Servië heeft voor het eerst de Davis Cup gewonnen. In Belgrado versloegen de Servische tennissers de Franse ploeg met 3-2. Servië begon de afgelopen dag met een 2-1 achterstand, maar door overwinningen in het enkelspel van Djokovic en Troitski ging de zege naar Servië. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist. Langs de kust mogelijk nog winterse buien en het vriest licht. Morgen overdag vrijwel overal droog, af en toe zon, en de middagtemperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound op Radio 1. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je inmiddels eindelijk weer op echtejanne.nl. De hashtag om ons op Twitter trending topic te maken is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, kut dat we het WK voetbal niet krijgen. Maar dat is straks. Jazeker, dat dacht ik ook. Want nu begint eigenlijk iets wat ik vorige week heb gevraagd om mee te stoppen. Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk onze huismurf. Vreselijk. Jan Guselo, die heeft dus een spelletje. Hè? En dat spelletje, daar riep ik vorige week, dat doen we niet meer. Want dat is een kutspelletje. Maar ja, ik heb zoveel berichten gekregen van, hou dat spelletje erin. Want dat is eigenlijk het enige waar je gewoon als gewone burger, de arbeider waar vroeger de partij van mij liever op kwam, een mooie echte Jan t-shirt kan winnen. Dus ja, weet je wat, we hebben dat radiospel er gewoon weer in. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, en die smurren van Guus en Glo, die heeft het nog moeilijk gemaakt ook. Want ik zal het even uitleggen. Het is niet niks. Het is 1 quote. En dat bestaat dus uit 3 citaten uit het nieuws. Ja, 3 citaten uit het nieuws. Welke 3? Nou, dat moet u even raden. Dan kunt u bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Ja, als je ze herkent en dan zeg je, nou, die en die en die is het. En dan zegt Jan Dijkgraaf, nou, dat heb je goed. En dan zeg ik, nou, je hebt een enige echte Jan t-shirt gewonnen. Ja. Zo makkelijk is het. Dus we beginnen met het spel. Gefeliciteerd! Ja, joepie de poepie, ik heb een t-shirt. Nou, lekker belangrijk. Slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk worden in Nederland vervolgd voor piraterij. Een feestelijke ceremonie bij de kernreactor in Isfahan. God, oh god, wat heeft hij dat weer leuk gedaan. Nee, je hoort ook helemaal geen knipjes of nee, zo. Hè? Helemaal nee. Niet. Nou, nog een keer. Slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk worden in Nederland vervolgd voor piraterij. Een feestelijke ceremonie bij de kernreactor in Isfahan. Volgens mij krijgt Meili pijn in de kop van het spelletje. Weet je ze, Meili, of niet? Wel, nee. Ik weet er 2. Oh, ja. 2, ja, dat is niet genoeg. Even kijken of Pieter er wel 3 kent. Pieter? Hi Pieter, met Pieter. Hoi Pieter, Jan. Jan, met Jan, Pieter, Kees, jij bent Pieter, wij zijn Jan. Ik snap het nu niet. Ja, ik zet de radio al even wat zachter. Pieter, wij zijn Johan. Gooi ze eruit. Nou Pieter, kom op. 3 citaten. Ja, nou, waar ging het over weer? Wat moest ik raden? Ja, zal ik het zeggen dan? Nee. Nou goed, het ging over die piraterij, dat waren die Somaliërs. Ja. De kernreactor was de nieuwe in Iran, dat ze zelf een bom kunnen maken voor ons. Ja. En had ik er nog één? Ja, de eerste. De eerste. Wat was hem ook alweer, de station? Pieter, kijk het maar hoor, doei. En we gaan even koken met Joke. We gaan toch rijmen met Sinterklaas, merk ik. Koken met Joke. Joke. Ja. Ah, ja. Joke. Zeg het eens. Nou, de eerste was... zeg gewoon even goedenavond, Janne. Joke. Hallo, Joke. Kom op nou. Ja. Goedenavond, Janne. Ja, ik zeg nog even, de eerste was... Ja, nee, zeg nou eerst even goedenavond, Janne. Goedenavond, lieve Janne. Ah, goedenavond, Joke. Zeg het eens, Joke. De eerste was de commissie Deetman, waar al die seksueel gepakte mensen het niet mee eens waren. Ping! Dat is 1 goed. En de tweede, dat was die piraten die opgepakt zijn door de Nederlandse oorlogsbodem. Poing! Wacht daar even, Joke, wacht naar Nederland even. Komen. Nou, pong, 2, ja, de derde. En de derde, ja, dat heeft hij niet. Ah, nee. Joke, kom op. Godverdorie, nou heb nou, ik nou, potverdorie, zeggen we, Joke, op Radio 1. Iets met stroom in een bepaald land. Oh ja, die krankzinnige, die Asfjan Shani, die kan zelf plutonium maken. Wie? Ja, nee, ze heeft gelijk. Ja. Alien, wat heet Joke. Ja, dat is... Joke, die niet jou, toch? Joke, Joke. En is verhanden was dat, maar dat maakt het niet uit. Ah, wat maakt het uit? Joke. Zet gewoon helemaal goed. Is dat gedichtje? T-shirt. Joke. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt hem te pakken. Je bent winnaar van de enige echte Janne t-shirt. Hij komt naar je toe. Joke, wat zullen we doen? Je klinkt een beetje hol. Zullen we een beetje een ruimers bestellen voor je? Hoe kom je daar nou toe? Dat daar, snap ik nou ook weer niet, Jan. Volgens mij is het XS'je. Een XS'je voor Joke. Nee, doe maar een extra. Klein? Ja, mijn man vindt hem zo leuk. Oh, dat is voor je man. Ja, dat is voor je man. Dan doen we een extra. Doen we mannen voor hem dan. Ik zou je vertellen, voor uw man, ik zou u geven aan een andere man. Dat is Jan Guzenglo. Je lach je helemaal suf als je hem alleen zijn stem al hoort. Geef uw adres. Jullie hebben ook mooie stemmen. Ja, dank u wel. Hè. Dank u wel, Joke. Echt van die geile stemmen. Nou, Joke. Verdemme, moet dat alweer zo. Jezus, hè. Ik word hier helemaal kleddernat van, Joke. Over geile stemmen gesproken. Ik ga volgende keer op jullie stemmen. Bij de radiobitches. Hoe bedoel je radiobitches dan? Nee, als ik weer moet stemmen, ga ik op jullie stemmen. Ja. Nou Joke, je gaat naar Jammer Gustinklo toe. Want die houdt van dit soort vrouwen. Ja, die is gek op oma. Dag poesjes. Ja, godverdamme. Geil, het woord geil uit de mond van een bejaarde. Ik Jan, word er toch ben je echt... wel eens poesje genoemd? Ja, eigenlijk wel. Nou, ik niet hoor. Godverdamme. Poesie. Nee. Poesie magnet, hè, noemen ze mij. We gaan naar Meili. Ze is er nog steeds over Pussy Magnet gesproken. Mijn lieve, ben je? Je wilt het niet over Twitter hebben? Jawel, best hoor. Oh. Hoe vaak twitter je nou? Soms, ja, bijna wel elke dag, maar niet elke dag. In het weekend vaak niet, want dan vergeet ik het gewoon. Maar ben je minder gaan twitteren toen je, zeg maar, niet meer, op het lijstje stond? Nou, nee, volgens mij twitter ik nog even veel. Ja, volgens mij niet. Nee? Nee, je bent minder gaan twitteren. Oh, dat kan. Ja, maar goed, als je in de kamer zit... Kijk, ik ben natuurlijk nu ZZP en als je dus in de kamer zit... zit je natuurlijk vaak in zo'n debat. Verveel je de pleuris. Verveel je de pleuris inderdaad daarachter in die bankjes. En dan ga je inderdaad wat vaker twitteren. Dus dat kan wel kloppen, ja. Maar jij hebt ooit op mij gescholden op Twitter. Dus sorry, zou ik zeggen. Wat heb je gedaan dan? Ja, niks. Ja, hij zat weer wat te zeuren. En toen op een gegeven moment heb ik hem zuur rechts genoemd. Toen zei hij, ik was eerder lid van PvdA dan jij. Hij was lid van de PvdA eerder dan ik. Ja, leuk dat je daarover opschept, Jan. Ja, daar schept hij over op, ja. Dat is zoiets dat je daar zou zeggen... Nee, daar ben je ook niet trots op, maar de waarheid mag gezegd worden, vind ik. Dus hij vond dat eigenlijk dat hij niet zuur rechts was. Over de waarheid gesproken, geloof je nog steeds in God? Ja. Echt? Ja. En denk je dat het de waarheid is? Nee, dat weet je niet. Geloof is iets heel anders dan weten. Dus je bent een agnost. Ja, dat zeggen ze. Dat zei vroeg laatst iemand mij ook. Beter dan een agnost, niet? Ja, je weet niet eens wat het verschil is. Jawel, ik weet wat het verschil is. Maar dat vind ik dan weer... Dan zit ik van, nou ja, ik geloof wel. Maar zeker maar jij zat gewoon een beetje bij een hele strenge club, of niet? Vroeger, ja. En hoe kan je dat dan, hoe kan je dan minder gaan geloven? Oh, dat kan heel makkelijk. Dat doen heel veel mensen die bij een strenge club zitten. Maar die stoppen meestal, toch? Nou ja, de meeste fundamentalisten... Het houdt op, zeg maar, als je wat ouder wordt. Ja, Kim Holland is een voorbeeld. Van wat er met je kan gebeuren. Wie is dat ook weer? Kim Holland? Kom op. Nou, dat is de kampioen komkommerslikker van Nederland. Ken je Kim Holland niet? Een zakenvrouw. Ja, nee, ik weet het vaag. Maar was dat niet die Happy Hooker? Of is dat nou, dat is Safira Hollander. Die is drie generaties ouder. Dit is Kim Holland. Die nou ja, goed. Ik hou niet alles bij. Geile groetjes. Ja, de geile groetjes. Ze wordt ook gepersifleerd door Irene. Maar is zij een radiopersoonlijkheid of doet ze het zoveel? Nou, smitbeeld. Ze is goed met microfoons, laat het zo zeggen. Hé, Meili, je gelooft dus nog steeds in God. Dus je denkt dat er een man op een wolk zit met een baard die alle touwtjes in handen heeft. Hoe kan het dan toch dat jij op plaats 38 komt en Job Cohen de partij moet leiden? Nou, dat zijn echt... Daar moet ik heel hard over nadenken. Want volgens mij kan ik deze vraag... Ja, wordt lastig. Volgens mij scheidt de PvdA, net als elke goede politicus, religie van politiek. Nee, maar dus als God alle touwtjes in handen had, dan had jij een kamerzetel gehad. Nee, maar daar heeft God ook niks of mee Of God denkt dat je huidige baan beter voor je is. Dat kan. Of God zag in dat Job Cohen een waardeloze oppositieleider is... en dat jij niet voor lul in die bankjes zou moeten zitten. Dat zou ook kunnen, maar dat kan ik alleen maar pas laten vragen... als ik later inderdaad dat soort dingen zou kunnen vragen. Kom je in de hemel? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Waar ligt dat aan? Ja, ja, nee, dat is het punt. He, je gaat het wetenschappelijk benaderen. Maar het hele punt van ergens in geloven is dat je het niet wetenschappelijk kan bewijzen. Nee, maar dat was de vraag niet. Ja, ik weet het niet. Wat doe je allemaal om in de hemel te komen? Niet zoveel. Wat heb je gedaan dat je er niet komt? Dat is echt een goede vraag van Jan. Die moet je wel beantwoorden. Ben je wel eens vreemd gegaan? Nee. Nee? Nee. Heb je wel eens wat gestolen? Ja, dan ben je een echte Jan. Heb je wel eens wat gestolen? Nee. Nou, ja, als kind waarschijnlijk zeker wel wat appels en wat tropjes. Tropjes? Tropjes, ja. Dropjes? Ja, maar dat ging zo makkelijk bij de drogist. Toch ook wel geld? Nee. Goed, jij gelooft dus in God. Ik had gewoon zo geld, ja. Ja, ik weet niet wat ik hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar omdat je zo als een wijs vrouw overkomt. En dan vind ik dat, ik bedoel, als een beetje van die schapen, hè, daar is geen God geloven. Dan denk je, ja natuurlijk joh, want je bent koud en je denkt, ik moet wat. Ja. En zo'n wijze vrouw als jij, die dan... Ik weet dat het raar overkomt. Mijn broers vinden het ook heel raar, mijn vrienden ook. En bid je dan ook wel eens? Ja, ook wel eens. En ja. Zeg je wel eens, voordat je je eten naar binnen stopt? Nee, dat niet. Nee. Oh, bedankt voor het eten? Nee, ik kan soms wel heel dankbaar zijn, ja. Ja, maar het is niet per se voor het eten. Maar je ziet wel eens van die sporters, hè? Dan beide elftallen zie je ze kruisjes staan. Dat is wel moeilijk voor God dan. Dat is dan weer iets wat ik dan weer niet doe. Van dan denk ik van, nou ja, je bent sporter. Je moet gewoon zelf echt je stinkende best doen. Dus ja, ik snap ook wel dat sommige mensen dat willen. Maar je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Daar ben ik ook mee opgevoed. Maar wat doe je ermee dan? Voor mij is het vooral troost. En ik denk ook wel... Ik weet het lastig is, ik kan niet geloven. Dat is het gewoon. Ja, maar wat is dan de troost? Nou ja, soms... ik weet niet of jij je ooit wel heel erg eenzaam voelt. Als nou, mens. Jezus Christus, de hele dag door, joh. Ja, nou kijk, nou ja goed, en dat voel ik me dan uiteindelijk niet, zeg maar. Je weet gewoon dat je niet alleen bent. Ja, maar luister, maar dat is toch gewoon dat je een vriendje voor jezelf verzint, omdat je gewoon een beetje eenzaam bent? Dat kan, maar misschien heb jij wel helemaal gelijk met punten, dat weet ik niet. Maar het werkt voor mij wel. Wat doet het dan voor je? Ik word er rustiger, blijer en alles van. En geloof je dan ook niet in toeval? Het toeval is volgens mij continu. Nee, Jezus, nee, maar als een god een touwtje in handen heeft. Ja, je kunt die eindeloos praten. Godverdomme maar... zich. Ja. Zeg je dat wel eens? Godverdomme nee, dat zeg ik nooit. Of Potjandiki? Dat zeg ik wel. En Jezus Christus? Dat werkt wel. Ik wil wel eens inderdaad dat zeggen, ja. En Mozes Kriebel? Dat vind ik ook heel leuk. En de touwtering? Nee, vinketering. De vinketering. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dan weten we dat dan ook. Over ben je nou toch mee bezig, man? Ja, ik probeer het zelf vol te lullen. We moeten nog een kwartier. Nee, jongens, kom op. Hey, en nog en laat mij die voorschoon lekker geloven als ze dat wil. Dus ze geloofde ook ooit in Job Cohen als oppositieleider een uur geleden nog. Dus, Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik meer in God geloof dan in Job Cohen, hoor. Maar eigenlijk, het is weer winst. Jij ook trouwens, of niet? Nee, en allebei even. Nou, ja, nee, Job Cohen zie ik natuurlijk. Ben je niet teleurgesteld in Job, trouwens, dat hij niet meer zijn best voor jou heeft gedaan? Toen die Kalsbeker je nek brak. Ja, ik was wel, maar dat heb ik ook wel tegen hem gezegd, hoor, bij de laatste fractie. En toen zei hij, ik hoor wat je zegt. Ja. En wij hebben niks aan, hè? Nee. En wat maar goed, als ik in zijn plaats had gezegd en iemand had mij voor rot uitgescholden, had ik het ook gezegd, ik hoor wat je zegt. En wat zal kan je niet zoveel en wat zou er nou gebeuren dat we er uiteindelijk achter komen dat Job Cohen God is? Het zou kunnen. Zou kunnen. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Er zijn sommige dingen die ik wel zeker weet. En dit is er één van. Dat hij het niet is? Ja. Nee, want het is Judas. Nee. Ja. Het is gewoon Job Cohen. Ja. Wie is de grootste Judas bij de PvdA? Judas. Echt, dan zou je dus iemand moeten hebben die voor 20 schellingen, zeg maar, zijn heer en meester verkoopt. Poeh. Ja, of voor een paar plekjes hoger. Of voor een zetel in het algemeen. Of weet ik veel. Ik denk dat ze vast wel hebben bestaan, maar ik kan er nu even niet op iemand komen. Niet in de huidige fractie, want ze zijn bij de andere heel partijen aardig. Wel of niet? Ton Elias. En in de vorige fractie van de PvdA? Nee, vorige fractie. Ja, maar goed, die ken ik niet, maar ik denk vast als je de vorige fractie niet, zat je in? Nee, maar dat is ook niet gebeurd. Er was geen Judas. Nee. En wie is die Maria Magdalena? Want dat was een hoer, hè? Die hebben we ook helaas niet gehad. Geen snolder bij de PvdA? Nee. Dat is toch ook een tegenval, hè? Arbeiderspartij. Ja, met een heel brave fractie. Ja, echt? Ja. Ben je te? Daar ben jij eruit gekinkeld waarschijnlijk. Kijk, de braafheid. Ik kijk liever naar andere dingen. En of iemand nou snol is of niet, dat vind ik niet zo relevant voor de politiek. Nee, nou ja, op die manier kan je toch macht verwerven? Nee. Natuurlijk nee. wel. Nee. Nee. Kan je niet macht verwerven met vrouwelijke charmes? Met borsten? Nee, dat denk ik niet. Nee, je wordt ook gewoon niet serieus genomen. Ik bedoel, zo werkt het ook gewoon niet in het bedrijfsleven. Ik bedoel, je kunt wel proberen... Waarom zat Vogelaar daar dan? Nou, die heeft op hele andere manieren heeft ze gewoon haar invloed gekregen. Ze was wel een goede vakvrouw. Deed Ella Vogel dat met Wouter Bos? Dat heb ik toch helemaal niet gezegd, joh. Nee, maar ik dacht dat je dat zo... Maar ze heeft wel borsten. Ja, echt? Ja. Welke vrouw niet? Hallo. Nou, ze zijn er ook wel. Ken ze erbij? Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat was niet vanwege haar geweldige kwaliteiten als potentieel minister dat ze daar zat. Dus er moet iets anders zijn. Ik denk, jij gaat het geheim vertellen. Ella Vogel, nou, zij is uiteindelijk wat zij goed heeft gedaan. Ze heeft volgens mij bij de politie heeft ze op een gegeven moment een heel goed reorganisatie. Ze was gewoon een goede manager. Ja, want als iets goed geregeld is in Nederland, is het wel de politie. Daar moeten we nog steeds Ella Vogel elke dag voor bedanken. Nee, de politie moet je elk jaar moet je blijven reorganiseren. Dus dat ben je nooit klaar mee. Nee, daar heb je misschien ook wel gelijk in. Ja, inderdaad. Nou, hebben we Ella Vogelaar gehad? Ja. Hebben we God gehad? Onderwerp? Poont. Gaan steeds een stapje hoger. Wat is met Poont? Ja, wat vind je ervan? Ik moet zeggen dat ik vaak naar Poont Nieuws kijk. Ik bedoel, dit programma helaas. Maar goed, dat heeft met zondagavond te maken. Dat ik in ieder geval op zondagavond nooit naar de radio luister. Luister ik het niet. Maar Poont Nieuws kijk ik wel vaak. En Stenders heeft een heel leuk radioprogramma. Ja, dan was hij zo dronken als wat, hè, toch? Wie? Bij Stenders, jij? Ik, nee. Nee? Nee. Nou, dat is grappig, hè? Want onze producent Guzenklo, die achter het raam zit... die zei dat we... Nou, die Meili, die was toch pakje lam? Hij was er niet eens bij. Nou, dat bedoelde ik. Zo dronken was je. Aangesloten. Nee, Jelmer was erbij. En Jelmer weet precies hoe het ging. We hebben gewoon heel veel plezier gehad. Maar dat betekent niet gelijk dat je dronken bent. Nee, dat Jelmer is waar. Bovendien kan ik heel goed tegen drank, hoor. Meili, je taxi heeft vertraging. Ja, je moet wat langer wordt hier gemeld. Dus, nee, dat is niet waar. Nou, kijk in ons scherm. Loop even om. Hoe zie je eigen toekomst? Ja, dat weet ik gewoon nog niet. Ik moet daar nog eens even goed... Ik blijf gewoon... Kijk, ik ben nu ontzettend... Ik heb allemaal leuke dingen die ik doe. Ja, tuurlijk. Maar kom je al terug in de politiek? Arbibak. Zoiets? Dat hangt ervan af. Kijk, ja, als er nu verkiezingen zouden zijn... dan zou ik denk ik het weer wel doen. Maar bijvoorbeeld over een paar jaar, als ik weet ik veel... Ik heb een leuk bedrijf in weet ik veel, groen ondernemen of zo. Oh, ja. Daar ga ik echt niet meer terug. Hoe heet jouw bedrijf eigenlijk? Maar nu, gewoon, ik ben gewoon freelancer, het is gewoon mylievos.nl. Oh, dat is een gewoon leuk, ook zo ingeschreven bij de Kamer van, ja, maar hè, dat is gewoon, iedereen kent me daarvan. Ik ga niet een of andere rare. Hey, wist je nog toen je jong en ambitieus was, toen je zei van ik word de eerste vrouwelijke premier van dit land? Mm-hmm. Ja, zie je. Nou, ze heeft nu mylievos.nl, bv. Ja. Of eenmanszaak, wat is het? Dat is een eenmanszaak, ja. Godzijdank. Zo sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zeg je? Vind je dat niet een beetje een vernedering? Nee. Nee, maar ik ben best blij dat ik mezelf premier worden. Ja, maar dat kan altijd nog. Ik ben pas 40. Meen je dat nou? Ja. Maar jij komt nog terug? Ja, misschien. Ik bedoel, ik vind het sowieso heel. Ik vind het sowieso als je 50, 60 bent, dat is beter. Om dan je moet een premier hebben die een beetje iets weet van de wereld en ook verschillende dingen heeft gezien. Bijvoorbeeld niet zijn hele leven alleen maar in de politiek gezet. Vind ik geen goede combi. Of bestuurder geweest. Ja. Zoals Job. Dus ja, misschien over 15 of 20 jaar dan. Word ik wel weer uw eerste, of misschien, nou, dan hoop ik trouwens niet dat ik dan de eerste vrouwelijke premier ben, want dan zijn we echt achterlijk in dit land. Kom je dan tegen die tijd nog eens bij ons terug? Want dan zitten Jan en ik hier. Ik zou dat wel prijzen. Ja, maar dan hebben jullie een tv-show. Ja, dan hebben een wervelende show met dansende dames, dansende heren. Dansende heren? Nou, die heren hoeft niet, hoor. Dansende heren komen er bij ons niet in, Melanie. De derde golf zit wel in. De derde golf, dus ik wil ook dansende heren, dat eis ik dan. Hé, mevrouw Vos, bedankt. Graag gedaan. Wilt u zelf dat vreselijke kutmuziek dingetje aankondigen. Ja. We gaan luisteren naar een geweldig, het mag niet, want Sinterklaas bijna het land uit. Jacht het vrolijke, dat is een klein stukje van het Weihnachtsoratorium. Je moet hem gewoon hard zetten als je niet klassieke muziek bent gewend. Dan gaan we dat doen. Thank you. Zo, de fucking mythes, Jan. Want dat Pont, was niet niks. Ik denk een primeur, hoor, bij Pont. Wat klassieke muziek? Dat lijkt mij wel, toch? Volgens mij ook ik zo. Hoop het wel, voor onze trouwe leden. En wij moeten nou Dries Roelvink een wereldhit gaan geven. Ja, ik denk dat dit kansen biedt, of niet? Ga je even zeggen hoe het heet, het plaatje? Nee. Ik ook niet. Nee, ze zei iets van niet zeuren, niet klagen, niet zeiken. Dat zei Bach hier. Nou, hartstikke leuk. Is het opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan! Ja, Jan. Je weet dat onze Super Jan overdag, dan is hij hetero. Dan zit hij in de reclame. Oh, jij, joh. Dus ik ging ervan uit dat Jan deze week naar TEDx was gegaan. Wie? TEDx? TEDx? Ken ik niet. Tjongejonge, dat is een van de heel erg fout inteeltfeestje van paarse broekendragers. Allemaal hippe gasten, baarden, paardenstaarten. Die slaan elkaar dan op de schouders vanwege hun waanzinnig goede ideeën. En? Maar daar ging Super Jan dus niet heen. Oh, dus niet. En waar ging hij wel heen? Dat vertelt hij zelf. Dit is Super Jan's showbiz-rubriek en ik ben Jan Benink. Deze week hees ik de glitterzeilen van Super Jan's showbiz-boot en voer naar het prachtig met visnetten en voetballen versierde Zaantheater in Zaandam voor de première van Volendam, de musical. Toet Volendam was uitgelopen. En dat verdient respect, want het is nog een heel eind lopen van Volendam naar Zaandam. Kudo's dus voor de noeste vissers uit het Sterrendorp. Niets was er blijkbaar te veel om deze indrukwekkende musical te kunnen bewonderen. Ik zag Nick en Simon innig verliefd voorbij paraderen. Maar ook Jan Mulder, gearmd met Suzanne Smit, die wel een beetje naar vis rook. De absolute zeester op de rode loper was echter de moeder van Jan Smit, die in een prachtig laag uitgesneden jurk van pannenlapjes, washandjes en zilverpleated servetringen naar binnen schreed. Op de rode loper trof ik ook Fokke en Sukke. Oftewel Van Tol en Gelijnsen, die hun dispuutgenoot en schrijver van dit magnifieke stuk, Niek Barendsen, kwamen supporten. Na heerlijke oliebollen met stukjes paling en feestelijke appelbeignets met haring en uitjes, begon de show. Maar eerst duwde iedereen zijn neus even in de schaal met poedersuiker voor het gewenste effect. Eigenlijk kun je Volendam de musical samenvatten in één zin. Een lach, een traan, een knipoog en muziek. En dat alles in een spetterende musical over het wereldberoemde vissersdorp. Vol grappen over de onderbroek van Jolante Cabau van Kasbergen en het pessarium van Annie Schilder. De hele zaal deinde lekker mee op hits als One Way Wind, Pak maar mijn hand, Rosanne en Sailing Home. En de hits Mon Amour en uiteraard Als ik 's morgens ben gekomen van Jan Smit. Die zelf dus een prijshoofdrol speelt in het magnifieke stukje drama Achter de Dijk. Maar dat mag ik eigenlijk niet verraden. Terug op de boot sprak ik even met Nick en Simon, die duidelijk verliefd zijn op elkaar en dat ook willen tonen aan iedereen die het zien wil. Hi Nick en Simon, welkom aan boord. Als ik een openhartige vraag mag stellen, hoe voelde het om de eerste keer als mannen de liefde met elkaar te bedrijven? Ik had een zware hersenschudding, dat is de reden waarom we er 2 weken uit zijn geweest. Ik heb ook gewoon goed rust gehouden die 2 weken. Jeetje. Schrok je dan niet erg? In eerste instantie hadden we eigenlijk de schade nog niet echt door. We zijn de dag erna zelfs geweest optreden in Zwolle, een concert van 2 uur. Daarna hadden we een show in Coevorde en toen kreeg Nick de klap. Hij kon ook niet meer uit de auto komen en hebben we daar ter plaatse aan het publiek uitgelegd dat we niet verder konden. Goh, maar is Nick zo groot geschapen dan? Hoe groot is die vleespaling nou eigenlijk? Heel groot. 48. Pittig. Zeg, ze noemen jullie soort liefdesrelatie ook wel palingseks, heb ik gehoord. Dat zeker, ja, absoluut. Waar is dat eigenlijk op gebaseerd, palingseks? Simon heeft langer haar en zingt zonder gitaar. Ah, hij is dus net zo glad als een paling, wil je maar zeggen. Wat een lastige vraag. Genoeg seks. Even over jullie drugsverleden. Jullie zijn pas betrapt op het gebruik van grote hoeveelheden harddrugs. Doen jullie dat vaker? Nou, het waren de allerlaatste shots. We waren eigenlijk al op weg naar het vliegveld. Oh, dus jullie gingen drugs smokkelen? Ja, dat is wel een van de eerste acties toch van iedere persoon. Ja, dat is ook weer waar. Nou, Nick en Simon, bedankt voor dit openhartige gesprek. Zo, de kneppels, die Super Jan, die komt nog ergens. Die komt echt, dat is een bereisde man. Nee, maar ik bedoel, geen enkele rode loper is veilig voor deze jongen. Nee, en hij ziet daar ook mensen. Jan Mulder en Suzanne Smit, wist jij dat? Ja, dat heb ik al eerder gehoord. Ja? Zij is de ex van Peter R. de Vries. Een van de heel, heel vele, denk ik dan. Is dat waar? Ja, Peter de Vries heeft geen humor, maar wel heel veel vrouwen. Dus dat is een Johan? Ja, volgens onze mono-dinges wel. Zeker. Oh, Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Bas de Jong, Paternotte. Bas Paternotte. Goedenavond. Hey Bas. Ha, Bas. Hey Bas, even in stijl blijven. Sinterklaasavond. Weet je nog wat Wiegel ooit over Joop den Uyl zei? Ja, Sinterklaas, daar zit hij. Ja. Toen wees je naar ome Joop. Ja, goed hè. En we moeten nog steeds proberen om die schuld in te lopen, geloof ik, hè? Ja. Hey, wie is nu de Sinterklaas? Nou ja, wie is nu de Sinterklaas? Wel, de afgelopen week hadden we wel een aardig debat over de JSF natuurlijk. Dat bedoel ik. Want Geert Wilders, ome Geert, zullen we dat ook maar zo noemen, die wil dus rustig doorgaan met de testfase van de JSF. Heeft inmiddels al 800 miljoen gekost. Geloof ik. En er moet een tweede toestel bij. En dat was toch wel even schrikken. Want voor de verkiezingen was Geert toch wel erg duidelijk dat we niks meer met die JSF moesten doen. Ja, want ik bedoel, dat kwam natuurlijk Pim Fortuyn. Hè, die was ook tegen. En toen kwam Matje Herbe. Nee, dat is onzin. Pim Fortuyn was voor. Ja, echt? Ja, maar wij dachten dat het een konkool van Matje Herbe was. Nee, dat is een hele film is erover gemaakt. 0605. Ja. Op de dag van de moord, luister. De dag van de moord heeft Pim Fortuyn tegen Radio 1 gezegd, en dat kun je overal terugvinden, op de vraag, willen wij de JSF? En Pim heeft toen gezegd, ik denk wel dat we de JSF moeten nemen. Hé Bas, nu we het toch over Herbe hebben. Mm-hmm. Het is toch de avond van de drank, hè? Kerst komt eraan, nog meer drank. Nou, Herbe was niet zo'n drinker, maar de anderen in de fractie die konden er wel wat van. Wie was de ergste? Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, omdat ze allemaal... Die naweend toch wel? Ik ben wel eens met die jongens opgetrokken en ze dronken allemaal wel best wel veel. De LPF-soap? Ja, de hele LPF-club. Eerdmans niet hoor, trouwens. Nee, dat was ook de enige die wat zinnigs kon zeggen. Ja, maar als je vraagt, ja, wie is het beste voorbeeld? Ik weet nog dat ik een keer... En wij staan dan zeg maar aan de zijkant van de plenaire zaal beneden... En het debat begon weer en dan sta je daar een beetje te wachten op mensen. Nou, dat weet Jan Roos ook. Ja. En daar kwam opeens Hilbrand Nawijn aan en die had twee knuffelbeesten in zijn handen. Oh, ging je daarmee doen? Geen idee. Die liep heel vrolijk die zaal in en hij wilde Femke Halsema een knuffelbeest geven. En het was allemaal heel erg apart. Ja, dat zou je niet verwachten van Hilbrand Nawijn. Dat vond ik net zo'n serieuze kerel. Een gezellige man. Maar die was bezopen dus? Ja, dat kunnen we. In kennelijke staat bedoel ik. Ja. Ja, er wordt veel gesopen, geloof ik. Wat zeg je? Er wordt heel veel gesopen in de Tweede Kamer. Nou ja, het is nu vooral een beetje een actueel onderwerp, hè? Ja. Met al die navraag en wat hebben Kamerleden in het verleden allemaal misdaan. Nou, Tom ja. Hedias, die heeft een rijke ontzegging gehad wegens te veel drank. Collega Frits Wester heeft dat vervolgens ook opgebiecht, dat hij ook een keer te veel had gedronken achter het stuur. Ja. Jij blij dat je geen rijbewijs hebt, Bas? ik laat me altijd keurig rijden. Dat bedoel ik. Hey Bas, heeft iemand wel eens gezegd dat je zo langzamerhand als Barry White begint te klinken? Ja, maar ik heb net een broodje. Ja, dat trouwens, een combinatie mee. Tussen Barry White en Martin Jol. Ik heb een broodje sambal gegeten. Een broodje sambal? Had ik niet moeten doen. Hé, maar er wordt nu ook allerlei onderzoek gedaan naar dranken. Nou ja, dat is eigenlijk... Ligt ons bij, Bas. Het leuke is, hè, Hero Brinkman weet van nu ook van de drank. Maar vroeger was de PvdA, dat waren natuurlijk de echte drinkers. Hè, Marcel van Dam, nou die stond op de whisky te klapwieken, als ik de verhalen mag geloven. De politieke barometer, die eens in zoveel tijd een peiling doet. Die heeft een peiling gedaan, maar die heeft deze keer een vraag gesteld aan de mensen bij wie ze peilden. Of die wel eens met alcohol in de problemen waren geraakt. En het antwoord daarop was... de overtreding die het vaakst wordt opgebiecht is rijden onder invloed. En nu komt de conclusie. Ja. Met name PvdA-kiezers geven toe ooit met een borreltje te veel op te zijn aangehouden. Zie je wel, al het kwaad in de wereld komt samen in de PvdA. Ik zeg het toch een naam weer aan. Eerbetoon aan de mannen van vroeger, denk ik. Nee, Bas, maar dat is toch schandalig? We gaan toch niet opnemen van mensen die met te veel drank op achter het stuur zitten? Ja, ik vind sowieso niet dat je met te veel drank op achter het stuur moet zitten. Dus, Weet je wie ook zo'n zuibler was? Die Thijs Wulgens. Toch? Ja, over de doden niet, dan goed. Zo. Oh ja, nee, je hebt gelijk ook. Hé, moeten we nog even de peilingen doornemen? Nou, voor mij niet echt. Nou, ja, voor mij wel. Ook. Oh, voor Jan wel. Hoe staat de coalitie ervoor? Ja, geen idee. idee, dat heb ik allemaal niet voorbereid. Ja, voorbereid, Jezus Christus, je bent toch een man met alle kennis, de homo universalis. Je kan dat zelf als Maurice de Hond doen, je roept gewoon wat. Nee, zeg gewoon wat, man. De peiling is helemaal niet zo belangrijk. Ik bedoel, we rollen van relletje naar relletje en toch zitten ze er nog steeds. En ik heb ze gaan blijven, hè, Bas, denk je ook niet? Ze blijven er voorlopig nog wel zitten. Ze zouden er niet komen, zei jij, maar nu gaan ze blijven. Ja, dat wou ik zeggen. Ze gaan niet blijven. En we hebben een leuke premier. Ik vind het op zich wel grappig. Ja, het is een leuke kiel. Heb je nog een scoop trouwens? Even? Nee, hij heeft HP de Tijd niet genoemd deze week. En dat wil ik het graag bij houden. Dan gaan we afkappen. Hey, Bas, bedankt, jongen. Bedankt, jongen. En je was coherent. Ja, oké, bedankt. Hoi. Joe. En er is één man die we de afgelopen dagen niet hebben horen klagen over het weer. Klopt. Ons eigen sterrenkind, onze positivo, onze blije eikel. Hier is Martin. Mijn moeder zei vroeger altijd, als het in Tsjechië ging vriezen, Bulacek Agistal Bandanovic. En dat betekent, kou maakt die anus van een schaap aantrekkelijk. En zo is het ook. Als het buiten vriest, wordt het binnen warmer en douchegezelliger. Samen schuilen voor die koude verbindt mensen. Bij een gevoelstemperatuur van min 15 stijgt die thermometer van die naaste liefde. Tijdens die winter worden er veel kinderen gemaakt. Eerder onder die warme wol leidt vaak tot hete verstrengelingen van lichamen. Het is niet die ijsmuts die het beste verkoopt met dit weer. Het is die stijgende temperatuur van onze hart dat de winter zo'n prachtig jaargetij maakt. Want langs alle koude wegen staat een mens om u te verwarmen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, zo is het ook nog eens. Ja, precies. Meili gaf ons haar top 10. Jullie kozen de volgorde. En dit is de winnaar van vanavond. Slashed and torn. Give love. ourselves under pressure. Under pressure. Pressure. Nou, dat was de nummer 1 van mij, Lee. Ja, mooi man. Queen en David Bowie met Under Pressure. Even wat anders. Wat vind jij van vrouwen op de radio? Bedoel je als ze zingen? Nee. Nee, maar plus een toetsie. Oh ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als ik dan zeg maar naar mijn top 10 van de mooiste liedjes kijk, dat daar nooit een vrouw bij zit. En op de radio, ik hoor liever meer zo'n beetje zo'n rauwe bas-paternottenstem als ik heel eerlijk ben. Maar als ik nou zeg Marcel Oosten of Lara Rensen, wat zeg jij dan? Lara Rensen. Kijk, en daarom hebben we haar aan de lijn. Want Lara Rensen wordt, weten wij, morgenavond, dinsdagavond, gekozen tot Radio Bits van het jaar. Goedenavond, Lara. Hallo. Dat kon niet missen, hè, dat je hem ging winnen. Hé, wacht even. Wat? Weet jij het dan nog niet? Wat weten jullie dat ik... Nou, jij bent gewonnen. Hallo. Nou, maar de uitreiking is pas dinsdag. Ja, dat weten we ook wel. Over 2 uurtjes moet je op trouwens om te werken. Dus we houden het even kort met je. Gefeliciteerd. Ik ben opgebleven, hè, jongens? Goed, ja, hè? Hartstikke goed. En over 2 uur en een kwartier gaat hij wekken. Dus dat wordt morgenochtend een drama. Ik begrijp niet helemaal dat je er zo overheen praat, Lara. Hey. Nee, maar leuk toch? Wat krijg je? Wat is het geldbedrag? Ja, niks. Niks? De eer? Nee. De eer om bitch genoemd te worden? Ja, een radioteefje. Hé, maar een radioteefje van me. Hartstikke van harte, want je hebt hem echt gewonnen. Lieve schat, ja, het is helemaal nog zover niet. Ja, maar wij hebben het al lang gehoord. Luister, Willemijn Veenhoven. Hé, Willemijn Veenhoven. Heb je er wel eens van gehoord? Ja, ik wel. Wij nog nooit. Jij niet? Ja, ik wel, van BNN vrouw, Today. Hoor. Ja, maar het gaat toch niet om leuke vrouwen? Christel van Eijk. Never heard of. Christel van Eijk. Die moet niet winnen trouwens, serieus. Nee. Dat waarom niet? Waarom? Nou, dat is een DJ, die draait plaatjes. Ja, die doet tegenwoordig ook een ochtendprogramma, hè? Ja, als DJ toch? Nee. Q-music is natuurlijk alleen maar muziek, maar het heet ook presentator. Ja, maar goed, het mag ook Willemijn Veenhoven worden, bedoel je? Ja, ik vind of Willemijn of ik. En niet, je hebt al gewonnen, Renze. Ja, luister nou, verdomme. Wij brengen meer scoops dan gemiddeld Radio 1-journaal 's morgens vroeg. Maar? Je hebt al gewonnen. Van wie heb je dat dan? Ja, bronnen. Bronnen, 2 bronnen. Hoor, wederhoor. Dubbel check. Nog een keer check. Ja, je hebt gewonnen. Nou ja, goed. Nou, in ieder geval, maar vind je het fijn om straks een bitch genoemd te worden? Je staat toch vrij bekend. Terwijl je zo'n zacht meisje bent. Een lieve schat. Ja, toch een softie. Is dat zoals ik bekend sta? Ja, bij ons wel. Ja. Mm. Je bent gewoon een skeetje. Een schatje. En een dierenliefhebber. Ook, klopt. Hoeveel katten heb je eigenlijk? 2. Ja. En een hond. Kijk. Ja, en je stempelt Femke Halsema. Ja. En zo hebben we er zo'n mooi warm geheel van je gemaakt. Wie zegt dat ik op Femke Halsema stem? Nou, jij hebt wel eens gedaan, toch? Nee. Nee, maar goed, laten we het even over die awards hebben. Ja, bitches. Stoer, eigenwijs en creatief. Ben je dat? Dat is 3 keer ja, toch? Nou, weet je, ik heb wel een beetje moeite met die titel, hoor. Waarom? Ik vind het, nou, waarom hebben ze nou voor die naam gekozen? Het is een beetje denigrerend. Ja, vind ik wel. Maar waarom doe je dat mee? Die prijs er is, maar waarom nou Radio Bits? Wat had het moeten zijn dan? Vertaald, het blijft niks van over. Radio Teef. Ja. Nee, maar waarom doe je dan mee? Ik doe niet mee. Nou ja, je bent toch blij dat je genomineerd bent? Dus je zegt flikker op met je nominatie. Nee? Maar Jan had een hele goede vraag. Ja, Bert Brus heeft voor Willemijn Veenhoven actie gevoerd. Ja, ik hoorde het. Schandalig. Ja, dat deed wel een beetje pijn. Maar hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet, joh. Ik weet niet wat zij met hem uitgesproken heeft. Ze is blond. Het schijnt dat Bert Brussen wel makkelijk te manipuleren is. Hoe dan? Ja, bronnen, hè. Vorige winnares was Claudia de Breij. Zou je daarbij in een rijtje willen staan? Ja, dat zou ik wel leuk vinden, ja. Oh ja, je bent natuurlijk ook een vrouw zonder humor. Hey, Eufra Award voor Harmke Pijpers. Wordt steeds smeriger, hè? Pardon? Die wist je wel toch, Lara? Dat ja, Harmke... en die vind ik ook heel terecht. Ja? Het is tijd, zeg, dat zij een Eufra Award zou krijgen. Ja, ze is bijna weg. Dat weet ik niet. Maar je hoort er nog amper. Nou, is dat zo? Ja. BNR? Toch bij BNR doet ze toch nog steeds... Ja. Programma. Hoe heet het ook alweer? Ja. Ah, je hebt er gelijk ook. En aan de slag doet ze wel eens. Oh ja, dat komt maar. Hartstikke goed. Hé hey Lara, het gaat een beetje stroef, omdat jij er nog niet helemaal wil geloven dat je gewonnen hebt. Laten we het over je hobby's hebben, Lara. Paaldanseres lazen wij. Ja, als ik geen presentatrice was geworden, dan zou ik paaldanseres zijn geworden. En waarom? Ja, weet niet. Ik heb er altijd wat mee gehad. Met paaldansen? Ja, met die bewegingen en met zo'n paal en dan eromheen. Hé, hey, we zijn een net programma, hè? Hoezo? Het is gewoon radio. Ja, dit is gewoon erotiek, joh. Nee, paaldansen. Nee, dat is topsport, hoor. Maar heb je het gedaan dan? Nee. Wil je het graag doen? Moeten wij dat regelen voor je? Nee. Niet? Dat is een grapje. Ik heb ooit... Oh? Heb ik vroeger ze bij de radiobitjes wat ik had willen worden. Ja. Als ik geen radiopresentatrice was geworden. Toen dacht ik, ja, Jezus, wat is dat nou voor vraag? Kutvraag. Dus toen heb ik opgeschreven, paaldanseres. Laten we het eventjes zo afspreken, mevrouw Rensen. Mocht jij het winnen, wat wij al lang al weten, wat je niet van ons aan wilt nemen... Ja. Dan ga jij voor ons paaldansen. Nee, dat doe ik niet, sorry. Nou, lekker. Ja. Ga lekker slapen. Ik wil andere dingen doen. Ik wil andere wat dingen dan? Doen. Nou, we zouden nog een keer voetballen. En dan zou Jan fluiten... Ja, en dan zou Jan zou verlachen. Grensrechter zijn. Ja, nou gaan we dat doen. Maar dat nemen we op. En dan moet jij je award in je handen houden. Want je en mogen wij mee douchen dan, of niet? Ja, in die andere kleedkamer is wel ruimte om te douchen. Nou, we gaan... Ja, we gaan toch Veenhoven nog even op het schild hijsen. We gaan even ophangen. Hé, hey, Lara, moet jij niet gewoon gaan slapen nu? Ja, nog 2 uur en dan moet je beginnen. Zullen we gewoon... Doe je het alleen morgen of niet? Doe je het alleen? Nee, met Marcel natuurlijk. Oh god, ja. Nou, dan blijf ik niet wakker hoor, denk ik. Nee. Lara Rensen, ontzettend bedankt. Ga lekker slapen. Lara. Succes morgen. En je krijgt dinsdag je award. Ja, te gek. Oké. Slaap lekker. Doeg. Doei. Hoi. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Ja, mensen, zometeen kun je bellen voor wat een geleuter. De stelling is bekend. Kut dat we het WK voetbal niet krijgen. Hey, wat vond je ervan dat Lara Rensen 2 uur voor de uitzending bij ons live zit? Ja, maar zit? Lara houdt van ons, Jan. Okay. Ja, dat is gewoon liefde. En trouwens, toen ik wegging bij Poon TV... toen hebben ze me ook uit mijn nest gebeld na 2 uur slaap. Dus het lijkt me gewoon een wederdienst. Niet meer dan normaal. Ja, je hebt ook gelijk. Maar goed, we gaan nu weer even verder met andere belangrijke zaken. We gaan namelijk praten met de populairste zaaddonor van Nederland. De man die vorige week in Zwolle hordes studenten van zich af moest slaan... na een gastcollege op Windersheim... waar prompt een Twitterverbod wordt ingesteld. Goedemorgen, Diet. Goedemorgen. Hoe is het, man? Augurkie. Ja, goed, allemaal hier. Ja, wat was er nou op Windersheim? Jullie komen langs met de Jaap en een Twitterverbod? Ja, nou, wij kwamen langs met de Jaap en blijkbaar is dat dan gelijk een aanleiding tot een Twitterverbod. Nou ja, sowieso natuurlijk als wij hier langskomen, dan... Ja, bende man, bende. Gurk, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, ik ga even twitteren met mevrouw Jonk. Jan, neem het even over dat internetgeneuzel. Ja, Jan snapt dit allemaal niet, Ed, dus wij gaan dit even samen doen. Vertel ons even Wikileaks. Stand van zaken. Wikileaks. Nou, het is deze week voor mij het is vooral gegaan over de zaken achter Wikileaks eigenlijk. De leaks zijn niet meer zo in de publiciteit zelf, maar natuurlijk de zaken... De mogelijke verkrachtingszaak en vooral de aanklacht daarachter is het nieuws. Dus dat is nu het nieuws. En vooral hetgeen wat erachter speelt. Dus dat overheden elkaar eigenlijk napraten en proberen zo min mogelijk van Wikileaks online te laten eigenlijk. Ja, maar als ik het goed begrijp zijn de onthullingen waarde nul. Het enige wat je leert is dat de diplomaten niet zo diplomatiek zijn als we dachten. Ja, en er staan tussen de regeltjes wel wat dingen. En er is nu ook 1 leak uit Den Haag, maar dat gaat dan over emissieakkoorden en zo. Dus dat is niet zo heel spannend. Totaal niet boeiend bedoel je eigenlijk, toch? Nee, dat is ik vind het niet echt heel boeiend. Nee. Nee. En die zaak in Zweden, wat heeft hij nou gedaan? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Het gaat om toch wel een soort verkrachtingszaak, maar dat... Ja, ik ken de Zweedse wet ook niet precies, maar uiteindelijk lijkt het dan wel op... een zaak te zijn waar hij dan met wil van de vrouwen wel seks heeft gehad, maar dan zonder condoom. Ja, dus met een gaatje erin, precies. Ja, wat het in onze zin niet heel geheel verkrachting is, maar dan, het is ook niet echt een verzoek om een crimineel aan te houden, ook. Het is een verzoek om een verdachte aan te houden, zodat ze die kunnen ondervragen. Ja, precies. Op zich dan wel... Bizar is dat er natuurlijk zoveel aandacht aan gegeven wordt en dat iedereen daar ook bovenop zit. En nou ja, er wordt ook geroepen van ik heb liever dat ze hem liquideren. Dus sowieso is hij zijn leven niet zeker, denk ik. Nee, en hij heeft ook gedreigd om een soort bom te laten ontploffen op het moment dat hij gearresteerd wordt. Hè? Is dat serieus te nemen of niet? Nou ja, ik weet niet wat erin staat. Ik heb hem wel gedownload. Want ze hebben ook op de Pirate Bay en zo kun je gewoon een file downloaden van, wat is het, 1,5 gigabyte of zo, die versleuteld is. En als ze hem aanhouden of als er iets met hem gebeurt, dan ja, wordt er een sleutel vrijgegeven waardoor je de gegevens wel kunt lezen. Ja. En nou ja, dat moet dan iets zijn. Of het ook weer over emissierechten gaat, dat weet ik niet. Maar wij moeten dat afwachten. Hey, ja. Even wat heel anders. De echte nerds zijn nu nog wakker, de rest slaapt toch? Google heeft de algoritmes veranderd. Ja, nou ja, dat doen ze natuurlijk doorlopend wel. Maar er was een artikel in de New York Times verschenen over dat er sommige handelaren een slaatje uit de manier van hoe Google eigenlijk de ranking bepaald gingen slaan. Het is eigenlijk alle nieuws is goed nieuws, dat idee daarachter. Dus hoe meer je genoemd wordt op internet, hoe hoger je naar boven komt. Dus die man dacht, als ik mijn klanten nu gewoon als een zak hooi behandel, dan gaan ze over mij klagen en dan word ik heel veel genoemd. En dan kom ik hoger in Google terecht. En nou ja, hij zag zijn omzet dus ook stijgen, terwijl er meer mensen klaagden. Ja. Nou, goed bezig. Hey, Jan Roos is er weer bij, dus laten we het even over dingen gaan hebben die hij wel begrijpt. Heb je nog nieuwe trucs qua vrouwen? Nieuwe trucs? Nou ja, lesgeven op hogescholen is misschien niet de beste truc. Nou. Niet de beste truc, dus dat, dat kan doen ik we niet afraden wat nee. dat betreft. Wat maar werkt ja, wel? Augurk, je bent een babe magnet. Vertel eens even je geheim. Nog harder twitteren, denk ik, is in mijn geval altijd wat? Een goede... Ik word hier heel boos aangekeken thuis. Hè? Oh, je hebt een vriendin, hè, tegenwoordig. Ja, ik vind dat een beetje jammer, moet ik eerlijk zeggen. Omdat je natuurlijk onze David Hasselhoff van het programma was. Ja, de onbereikbaarheid is nu... nou ja, goed, die wordt natuurlijk nu weer een beetje vergroot. Dus misschien... Er wordt gewoon nu een mannetje ergens in elkaar geslagen, Jan, geloof ik. Nou, Augurki, probeer een beetje de schade te beperken, jongen. Ja, ik zal erop letten. Wij gaan eens even wat anders doen, maar je wordt ontzettend bedankt. Want ik vond het verhelderend. Tot volgende week. Dag, lieve vriend. Tot volgende week. Hoi. Wat een geleuter. Jezus Christus, Jan, dat was mooi. Ja. Nee, maar we hadden Augurk natuurlijk altijd op een bandje. Ja, maar dit is beter, hoor. Hij is live, is hij sterk, die gozer. Ja, maar het is natuurlijk wel één probleem. Stel dat je niet monogaam zou zijn en jij wilde ook nog wat buiten de deur scoren. Mm-hmm. Ja, deze jongen, die haalt echt... maait al het gras voor je voeten weg op deze manier. Het is bijna beschamend. Ik heb wel eens met hem in het café gestaan. Ja. En je kan je jasje aantrekken en je haren goed doen. Zover dat mogelijk is. Maak geen flikker uit. Nee. Als de augurk er is, dan sta je gewoon voor paal. Het is paal. Een magneet. Het is een beest. Een tijger. En ik weet niet allemaal. Zijn we klaar met... zijn we er klaar voor? Ja. Zijn we klaar voor... Wat een geleuter. Nou, vertel het maar, vriend. Ja, we krijgen ze weer, hè. De scholiertjes. Ja, dat krijgen we weer. De honkbalscheidsrechter. Onze Remmelt, onze Jasper. De werkeloze Griet. De Zonneveld. Bakje. Nou. 0800-1121. De stelling is kut dat we het WK voetbal niet krijgen. En we gaan beginnen bij Peter. Peter, nou is de stelling kut dat we het WK voetbal niet krijgen. En hier staat, jij wil dat wij 2 uur lang het woord kut niet gebruiken. Klopt dat? Ik wil eigenlijk dat jullie geen enkel scheldwoord gebruiken 2 uur lang. Ik daag jullie uit. Ik vind kut geen scheldwoord. Ja. Kut is de bron van het leven, Peter. Ja, dat weet ik. Dat moet je tegen mijn moeder zeggen. Nou ja, wat maar is die Peter, voor iets? Wat vind je van de stelling? Nee, probeer het nou eens een keer zonder. Ja. Peter, ik ga even de stelling veranderen. Moet je even mooi je mond houden, komt ie. Potjan Dikkie, we krijgen het WK voetbal niet. Wat niet leuk is dat? Nou, dan ben je dus... Dan wat ben vind je dus van de stelling? Nou, Potjan Dikkie... Probeer nou eens een keer. Ja, nee, probeer nou eens een keer te argumenteren. Jeetje kreetje, we krijgen het WK voetbal niet. Probeer nou eens een keer te argumenteren zonder te schelden. Ja, Peter, ik vind dat je wel gelijk hebt. Daar komt-ie. Alle grutjes nog aan toe. Nee, dan ben je weer aan het schelden. Ja, grutjes is nog niet schelden. Peter, dat ik doe hem nog 1 keer. Helaas, het WK voetbal gaat aan onze neus voorbij. Vinden wij dat erg, mensen in het land? Ja, dan, nee, maar probeer het nou eens. Want jullie willen hartstikke leuk doen. Jullie willen hartstikke Peter, leuk doen. Peter, ik doe het gewoon even op zijn Rotterdam. Krijg nou gouden tering, de tyfus. Nou, dan doe ik het op zijn Limburg. Nou ja, kom die. Ja. Dat valt toch helemaal kapot. Wat vind je van de stelling, man? Nee, ik vind dat Peter een punt heeft. Ja, echt, ja, mensen, serieus. Peter, ik vind dat wij het zonder schelden ook kunnen. Nou, Jan, nog 1 poging van jou dan. Ik daag jullie uit. Krijg de vliegende vinketering. Nee, Peter, even serieus. Je hebt groot gelijk, we doen het even zo. Kut. Nee, kut doen we niet. We doen, komt-ie. Voor Bips, dat we het WK voetbal niet krijgen. Ja, goed. Dat is helemaal slecht. Maar wat? Probeer eens een keer een uitzending. Jullie hebben best wel... We gaan naar Remmelt. Wat een geleuter. Hey Remmelt, we hadden het net over scholieren, dus ik denk we gaan naar Remmelt. Ja. Nou, kutstelling natuurlijk. Die hebben afgekapt net. Nou, doe eens wat, Remmelt. Dat is jongen. Kutstelling, en wat vond je er vervolgens van? Nee, ik vind het een goede stelling. Oh, dankjewel. Nou, kijk nou. En heb je ook nog een mening erover? Ja, nou, ik denk dat we heel blij mogen zijn dat ze die tering zo niet binnen hebben gehaald. Sorry Peter. Want, tering, sorry? Ja, ga er niet schelden, vriend. Het gaat er alleen maar over geld. We komen met een groene fietsenpan, dan ga je het niet meer redden. Je moet een grote bakken geld aan. Ja, nou begin je mij na te lullen. Remmelt, dankjewel. Wat een geluid. Ja, voordat we even naar onze andere vriend gaan, want we hebben een paar vrienden. U kunt natuurlijk nog steeds bellen op 0800-1121 en reageer op de stelling... Potjan Dikkie, we krijgen het WK voetbal niet. Wat zeg je nou? Doe de stelling voorkomen verkeerd. Potjan Dikkie, we hebben het WK voetbal niet kunnen krijgen. Wat, ik hou ermee op. Ja, Jasper? Ja? Wat vind je ervan? Nou, laat ik als eerst zeggen dat ik het schande vind dat jullie Assange tot een Jan hebben benoemd. Maar ik heb liever het de Olympische Spelen. Dankjewel, Jasper. Wat een geleuter. Jordi? Ja, met Your Buddy, hallo. Oh, met your wat? Buddy. Your Buddy? Your Buddy, onze billenmaat. Ja, ongeveer. Nou, zeg het eens. Ja, ten eerste, die Peter is eigenlijk enorm. Je mag gewoon kut zeggen op de radio, vind ik, op Radio 1. Ja, wat was de stelling? Kut vinden. Wat vind je van de stelling? Sorry. Ja, wat was de stelling? Ja, ik weet niet. Ja. Maar jij bent Your Buddy? Ja, Your Buddy. Dat is niet je echte naam, toch? Nee, Jori, maar op Twitter heet ik gewoon Your Buddy. Your Buddy. Yes. Nou, zeg het eens, jongen. Ik vind het helemaal niet kut eigenlijk. Ten eerste, het levert totaal geen geld op. Het kost alleen maar geld. En ik wil ook gewoon op vakantie kunnen. Ja, ga lekker schoon zwemmen. Wat een geleuter. Hé, Jan, ik vind het wel weer mooi geweest. Oh, mag ik er nog wel eentje doen, Jan? Alsjeblieft. Nee, ja, nou, oké. Eentje. Laatste. Hoi, Arjan. Ja, hallo. Dag, Arjan. Goeienacht. Zeg, ik wou eigenlijk maar zeggen van, was het maar kut, dan kon je wel wat mee. Wat een geleuter. Nee, die wil ik weken. Ja, ik vind het wel mooi. Kom op, jongens. Ik mis Rosa. Wat zeg je? Ik mis Rosa. Ja, wie niet? Ze begint een beetje... Wat een geleuter. We gaan nu naar de man die zich als gedichtengenerator schijnt te verhuren via zo'n site. Want ik wil wat meer niveau brengen in die laatste 10 minuten. Je hebt gelijk, een man die alles doet voor een patiënt hier is, Nico. Sint-Nicolaas, bedankt fijne vent. Want bent u toch een goede jongen. Dat zie je toch weinig. Dat iemand liever geeft dan krijgt. Dat een goed heilig man kinderen blij maakt... in plaats van pijn te doen met ongewenste vleeselijke contacten. Een katholiek die zijn vingers thuis kan houden. Wat leuk dat u geen problemen maakt van donker personeel. Dat u ondanks de sneeuw, koude en vallende blaadjes op tijd aankomt. Dat u niet staakt voor een paar procent meer. Dat u niet liegt in het zogenaamde landsbelang. Dat u altijd open kaart speelt en geen dubbele agenda hanteert. Sinterklaas, u deugt als mens. En dat is gelijk het verdrietige. U bestaat niet. U bent een verzinsel. Een utopisch figuur die volwassenen hebben verzonnen om hun kinderen voor te liegen dat er wel degelijk mensen zijn die kloppen. Dat niet iedereen een egoïstische klootzak is die met waardeloze excuses zijn incompetentie probeert te verhullen. Met het verdwijnen van het geloven in Sinterklaas verdwijnt de onschuld van de jeugd. Lieve Sint, ik mis u. Ik mis de tijd dat ik in u geloofde. Want toen was alles zoveel mooier. Tjonge, ja, er komt een heel wat wijsheid op die man. Wat... Ja. Oh, de naneuk. Ja. Wat was dat? Jan, volgende week. Ja. Janine. Onze eigen Jennis. Ik ben er helemaal zenuwachtig van. Ik heb er zo'n zin in. Ongelooflijk, ik weet niet eens wat ik er moet vragen. Redden we het in 2 uurtjes? Nou, we kunnen het wel in 4 uur. Ik heb daar echt zin in, hoor, in Jennis. Hij is straks trouwens geen Adeline van Lier. Om even haar fans die nog luisteren... Oh, meen je dat nou? Wat is er met de vrouw aan de hand? Geen flauw idee. Maar we krijgen Peter van Brugge, onze held van vroeger... met de Nacht van de Europese Popmuziek. Nou, Peter van Brugge was geen held, maar zijn counterpart Gianne Kooijmans. Was ik zelfs verliefd op Jan. Ja, dit is uit de tijd dat mensen bloembollen aten, Jan. Nee, daar ben ik niet van. Nee. Maar geen Adeline, maar dus Peter. Maar wat is er met Adeline? Geen flauw idee, man. Is ze ziek? Nou, misschien wel een beetje doorgeroken. Nee, maar ze klinkt altijd zo aanmächtig. Ik weet het niet, Jan. Is het... Hey, maar hoe vond je het? Ja, ik moet eerlijk zeggen, je was weer sterk. Nee, ik vond Mylie super. Ja, echt? Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, jou. Het is dat ik alleen van blond hou, maar... Hey, maar Lee is een enig mens. En Jan, het was weer leuk met je. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi. Productie en regie Jan Gussinklo, kutmuziek Jan Lievoor, stagesloof Jan van den Berg, kuddoos Jan van Lochhausen, cultuurnecht Jan Benink, www.wijf Janne-Marie Dekker en de schuif verder bediend door Jan Beentjes. Tot volgende week, vrienden. Dag, lieve luisteraars. Prettige nacht. Lekker naar bed. En morgen weer gezond wakker. Doei. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.